کیا بات رضا کیا چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پڑھیے صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری غزوی دامت برکاتہ علیہ کا بہت ہی پیارا کلام. آئیے مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ, اس کی برکتیں نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بلا کر بلایا شہ کربلا, پھر بلا کر بلایا شہ کربلا, پھر بلا کر بلایا شہ کربلا, پھر بلا کر بلایا شہ کربلا, اپنا روزہ دکھایا شہ کربلا, اپنا روزہ دکھایا شہ کربلا, اپنا روزہ دکھا اپنا روزہ دکھا اپنا روزہ دکھایا شہ کربلا, پھر بلا کر بلا, پھر بلا کر بلایا شہ کربلا, میں نے چومی نہیں کربلا کی زمین, میں نے چومی نہیں کربلا کی ایک عرصہ ہوا, ایک عرصہ ہوا یا شہ کربلا, ایک عرصہ ہوا یا کربلا, اپنا روزہ دکھا یا شہ کربلا, پھر بلا کر بلا, پھر بلا کر بلا یا شہ کربلا, پھر بلا کر بلا یا شہ کربلا, خواب میں آئیے جلوہ دکھلائیے, خواب میں آئیے جلوہ دکھلائیے, عز پائے یا شہ کربلا, کبھی ہے نبھایا شہ کربلا جل کبھی ہے نبھائے یہ کبھی ہے نبھایا شہ کربلا اپنا روزہ دکھا اپنا روزہ دکھا بس اپنا روزہ دکھا اپنا روزہ دکھا اپنا روزہ دکھایا شہ کربلا ابن شاہ عرب مرتے اسی آنکھ سے اب ابن شاہ عرب مرتے اب دے دو مجھ کو شفایا شہ کربلا دے دو مجھ کو شفا دے دو مجھ کو شفا دے دو مجھ کو شفایا شہ کربلا اپنا روزہ دکھا بس اپنا روزہ دکھایا شہ کربلا میرے اجڑے چمن من من من پل من من کرم کی بھر میرے اجڑے چمن پل من کرم کی بھر اب تو برسا شہایا شہ کربلا اب تو برسا شہایا اب تو برسا شہایا اب تو برسا شہایا کربلا اب تو برسا شہایا شہ کربلا یا دل کو مل جائے کے دل کو مل جائے کے مدد یا ہو بہت غم صدا یا شہ کربلا ہو بہت غم صدا دایا شہ کربلا کو مل جائے کے دل کو مل جائے کے دل کو مل جائے کے المدد یا حسین بہت غم دایا شہ کربلا دایا شہ کربلا اپنا روزہ دکھا اپنا روزہ دکھا اپنا روزہ دکھایا شہ کربلا سن لو مریا کو صحافت کا جو میں پیوں یا امام کر دو حق سے دعا یا شہ کربلا کر دو حق سے دعا کر دو حق سے دعا یا شہ کربلا تو برسا سہایا شہ کربلا بہت ہو سدایا شہ کربلا تو سے چھڑایا شہ کربلا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد پڑھیے صلی علی Oh, my God.

مسجد نبوی میں آیا ہوں مسجد نبوی میں آیا ہوں وسلم علیک یا حبیب لمیا نذیر کا نظر مثل تو شد پیدا جانا مثل تو شد پیدا جانا لمیا پیدا جانا مثل تو نہ شش پیدا جانا جگ راج کو تاج تو سر کو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا تجھ کو شہ دو سرا جانا لمیا نذیر کا نظر مثل تو شش پیدا جانا مثل تو شش پیدا جانا البحر عداوة بحر عداوة موجودة من بيك طوبة شير بحر بحر عداوة موجودة من بيك تھوکی دیا جانا یہ جانے بھی پیارے جلا جانا پیدا جانا بس خام نوازا بس خام خام نوازا رنگ سید میری نانی رنگ میرا بس خام صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد صلی علی Oh, گزری پچھا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف حاضرین و ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یا عربی میں کہہ لیجئے معنی پر نظر رکھتے ہوئے نویت سنت الاعتکاف، یعنی میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری، یہ سب شرعاً جائز نہیں۔ اعتکاف کی نیت کی بھی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری سب جائز ہو جائے گا۔ درۃ الناصحین میں ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مالدار شخص تھا جس کا کردار اچھا نہیں تھا، مگر اسے درود پاک پڑھنے کا بڑا شوق تھا، اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھا کرتا۔ جب اس کی موت قریب آئی، چہرہ سیاہ پڑ گیا اور خوب بھیانک ہو گیا، جو دیکھتا ڈر جاتا۔ اس قسم پرسی کے عالم میں اس نے فریاد کی، یا حبیب اللہ، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور آپ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوں۔ ابھی اتنا ہی عرض کیا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک سفید پرندہ اتر پڑا اور اس نے اپنا پر اس شخص کے چہرے پر پھیر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ چہرہ جگمگانے لگا اور فضا مشکبار ہو گئی، اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ جب اسے قبر میں اتارا جا رہا تھا، غیب سے آواز آنے لگی، ہم نے اس بندے کو قبر میں رکھنے سے پہلے ہی کفایت کی اور ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پڑے ہوئے درود پاک نے اسے قبر سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا ہے۔ رات کسی نے خواب میں یہ منظر دیکھا کہ مرحوم فضا میں چل رہا ہے اور اس کی زبان پر پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جاری ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی

سفر کرنے والے مسافرین. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1435 سنہ ہجری کے محرم الحرام کی آج تیسری شب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا تسلسل. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ تجھو کرتا پائیں گے. آج ہمارے مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت ہے مسجد سے تاجران, بالخصوص کی ریانہ مرچنٹ والے ہول سیلز اور ریٹیلرز. کل خصوصی شرکت ہونی ہے باب المدینہ کی اصحابی کابینات, مجلس خدام المساجد, مجلس تعمیرات, یعنی مزدور, مستری, ٹھیکیدار, آرکیٹیکٹ وغیرہ وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عتیق اختاری, بنگلہ دیش کا شہر چارکان سے. پاپا یہ میرا ہاتھ میں مدینہ شریف کی کھجور ہے, یہ جب کھولا اس کے اندر کھیرا ہے, ابھی یہ کھجور کو ہم کیا کریں, یہ کھائے یا کیا حل ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس کھجور میں شک ہو, جیسے پرانی کھجوریں ہو جاتی ہیں, تو اس کو کھول کر دیکھنا مستحب ہے کہ کہیں کیڑا وغیرہ ہو تو اس کو نکالا جا سکے. اور اگر یقینی معلوم ہے کہ اس میں کیڑا ہے, جیسے نظر آ رہے ہیں کیڑے اور اس کو کیڑے سمیت کھا لیا, یعنی کیڑے بھی کھا لیے, تو یہ حرام ہے, کیڑا کھانا حرام ہے. اب رہا یہ مدینہ منورہ کی کھجور شریف, اب اس میں مخلوق آباد ہو گئی, یہ ایک طرح کا احتجاج ہے, گویا ایک طرح کا احتجاج ہے کہ تم لوگوں نے مجھ سے اب تک فیض حاصل کیوں نہیں کیا, اور پھر دوسری مخلوق کو اجازت مل گئی کہ ٹھیک ہے اب تم بہت دیر لگا رہے ہو تو آ جاؤ, یہ دوسری مخلوق آ گئی. شرعی مسئلہ میں بتا چکا, مگر اب مدینہ شریف کی کھجور مبارک کی مخلوق, اب میری جرت نہیں کہ میں کہہ دوں گا اس کو کر کے اڑا کے. اب مدینہ کی فضا ہوتی تو چلو فضا ہے مدینہ میں اس کیڑے کو بھی فضا کے حوالے کر دیتے. یہ میں مسئلہ میں بتا چکا, شرعی مسئلہ وہی ہے جو میں نے قبل ازیں عرض کیا, یہ بعد میں پھر وہ عاشقانہ باتیں, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے. ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی خوبصورت انداز سے ایک لفظ ہوتا ہے کیڑا, اور ایک لفظ ہے مخلوق. ادب کی بات ہے, عشق کی بات ہے, محبت کی بات ہے, تو ہمیں مدنی مذاکرے میں اگر ہم غور سے سنیں نا اور سمجھنے کی کوشش کریں تو مسئلے کے ساتھ ساتھ عشق و محبت کے حوالے سے کس وقت کون کون سے کلمات ادا کرنے چاہیے, ہو سکتا ہے کہ اس پر ذہن بن جائے اور آئندہ اس پر زبان ہماری ساتھ دے اور ہم وہی جملے استعمال کریں جو مدنی مذاکرے میں بعض اوقات ہم سنا کرتے. تو عشق و محبت کے کافی پیارے پیارے جملے ملے, مخلوق آباد ہو گئی ہے. پتہ کہ شادی میں پلے نہیں پیو. میں پڑھنا پڑھنا احتجاج مخلوق آباد اور آپ نے قبول نہیں کیا جلدی, فیض نہیں اٹھایا جلدی, یہ سارے کلمات دعوت اسلامی سے وابستہ جملہ ذمہ داران کو بھی اپنے اپنے اس میں جو گفتگو ہوتی ہے یہ طرح اس میں استعمال کریں گے نا تو جتنا عشق و محبت بڑھے گا اسی قدر انشاءاللہ فیضان مدینہ بھی بڑھتا چلا جائے گا. فیضان مدینہ بہت پرانی بات یاد آئی مجھے. جی بابا, میں جن دنوں دعوت اسلامی کا سلسلہ نیا نیا تھا تو میں ایک اسلامی بھائی کی اسکوٹر پر پیچھے بیٹھ کر فیضان مدینہ کی طرف آ رہا تھا. یہ فیضان مدینہ کا تو تب تصور نہیں تھا, گلزار حبیب اولین مرکز. تو وہ اسلامی بھائی جو تھے انہوں نے کچھ مدینہ منورہ میں اور کچھ نوکریاں فرمائی تھی, تو یہ بیچارے کسی وجہ سے پکڑے گئے تھے اور کچھ مدینے کی ہوا کھائی تھی لیکن جیل کے اندر بند رہتے ہوئے. تو اس نے کوئی باتیں چھڑی تو اس کے منہ سے نکلا کہ یار مدینے کی جیل میں تو اندھیر نگری ہے. تو میں نے کہا اسکوٹر روک دے پہلے میں اتر جاؤں. تو مدینے کو تو اندھیر نگری بولتا مدینے کی جیل کو. یہ ایک بار چٹکلا ہوا تھا. بہرحال مدینہ منورہ کا ذکر خیر نکلے, مکہ مکرمہ کا مبارک تذکرہ ہو, تو ہوش اور ادب کے ساتھ بہتر سے بہترین الفاظ ادا کرنے چاہیے, اس کی کوشش کی جائے. اب یہ الفاظ زبان پہ بعض وقت چڑھتے نہیں ادب کے, لیکن یہ کہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی, ادب کی منزل ہے. ہاں مدینے میں ہر چیز اچھی ہے. راستے یہ وہ ہے نا, یہ وہ کون سا تھا وہ, کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. ادب کے محبت کے یہ راستے, ادب و محبت کی منزل ہے. زخم پر بابا کسی نے کتنا پیارا شعر لکھا, بابا سنا دینا. یہ زخم ہے تیبا کا یہ سب کو نہیں ملتا, یہ زخم ہے تیبا کا یہ سب کو نہیں ملتا, کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی, کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. باپا بھی جو آپ نے یہ شعر پڑھا ہے زخم مدینہ کے حوالے سے, اس کی کچھ وضاحت بھی ارشاد فرما دیجیے. بہت ظاہر اس کا یہ لگتا ہے کہ شاعر کو وہ مدینہ شریف میں کوئی زخم لگ گیا ہوگا, کوئی چیز لگ گئی ہوگی, کانچ بھگ گیا ہوگا یا کچھ ایسا ہو گیا ہوگا. تو یہ شاعر جو تھے ان کو میں جانتا ہوں, مرزا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ ہر سال مدینہ حاضر ہوتے تھے, بڑا نورانی چہرہ تھا اور قطب مدینہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلام سناتے تھے اور خود بھی اشعار بہت پیارے پیارے انہوں نے لکھے ہیں. یہ بھی انہی کا شعر ہے. تو یہ تھے عاشق رسول اللہ, ان کے چہرے سے ظاہر تھا بہت نورانی چہرہ تھا. صحیح عرض کر رہا ہوں, دیکھتے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا. اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. تو یہ ان کو لگ گیا ہوگا کوئی زخم, تو انہوں نے مطلب وہ ہو سکتا ہے دل میں خیال آیا ہو کہ میں اس کی کوئی مرم پٹی کرواؤں, اس کی ڈریسنگ وغیرہ ہو, پھر یہ توجہ گئی ہو کہ یہ زخم ہے کہاں کا, ہند کا نہیں ہے, کہ انڈین تھے یا ہند کے تھے, یہ تو زخم مدینہ شریف کا ہے, اس کو سینہ یعنی اس کو بند کرنا نہیں چاہیے, یہ اس کو تازہ رہنا چاہیے. تو غالباً اس حوالے سے انہوں نے کہ کوئی میرے زخم کو سینے کی کوشش نہ کرے, اس کو اسٹیچنگ اس کی کوئی نہ کرے, اس کو بینڈیج نہ باندھے, اس کو کوئی دوا نہ لگائے کہ یہ مدینے کا زخم ہے, بس اس کو یوں ہی رہنے دو. یہ زخم ہے صحبہ کا, سارے جھوم کے بولو, یہ سب کو نہیں ملتا, یہ زخم ہے صحبہ کا, یہ سب کو نہیں ملتا, کوشش نہ کرے کوئی زخم کو سینے کی, کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. پاپا کبھی زخم مدینہ کی تشریف آوری آپ کے پاس بھی ہوئی, کوئی ایسا کوئی سلسلہ بھی ہوا, اس وقت کیا ہوا؟ دو بار کے حد سے یاد ہے مجھے, اس طرح کے سن 80 میں سید قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے کی طرف جا رہا تھا. اب وہ آستانہ شریف جو ہے وہ مسجد نبوی شریف میں آ گیا, توسیع میں اب وہ مسجد نبوی شریف کا حصہ بن گیا, پہلے باہر تھا باب مجیدی کی طرف. ایک پتھر مبارک زمین میں ابھرا ہوا تھا, اس سے میرا پیر ٹکرایا تو اچھی خاصی چوٹ کی تشریف آوری ہوئی, اور پاؤں پر ورم آیا, ظاہر ہے کہ تکلیف تھی اور ٹھیک ٹھاک تکلیف تھی, پاؤں میں چپل بھی نہیں پہننے تھے, دھوپ شریف کی بھی ان دنوں ٹھیک ٹھاک حاضری ہوتی تھی. پھر وہ چاروں طرف وہ توسیعات کی وجہ سے کھدائیاں کی ہوئی تھی, وہ ڈامر تو سنگریزے تو کنکریاں تو پتھر یہ بکھرے ہوئے, بڑی آزمائش تھی. میں نے ایک اسلامی بھائی آتے تھے جن کو ڈاکٹر بولتے تھے, وہ شاید مستشفی میں ہاسپٹل میں کام کرتے تھے, تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ مل جائے تو میں ان سے کوئی ترکیب کروں, تو یہ پھر ملی گئے مجھے. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے چوٹ آ گئی ہے, تو انہوں نے بولا کہ یہ تو مبارک چوٹ ہے, بہت اچھی چوٹ ہے. اور انہوں نے کوئی دو ایک مجھے حکایت سنائی بزرگوں کی, تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں بھی علاج نہیں کرتا. تو یوں اس نے ذرا وہ ایک دوسرے سے سینہ با سینہ ہی ملتے ہیں ایسے معاملات, تو وہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی اب اس کا علاج نہیں کروں گا. اب میں تو ٹھیک ٹھاک لنگڑا رہا تھا, میرے کو ورم آ گیا تھا, تو میں لنگڑاتا ہوا مواجہ شریف میں حاضر ہوا, بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی گلی کی چوٹ ہے, اور آپ مجھے مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں اس کو عمر بھر اس چوٹ کو نبھانے کے لیے تیار ہوں, لنگڑا کر چلنے کے لیے تیار ہوں, اور آپ اگر آپ مجھے بہتر جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ یہ صبر نہیں کر سکے گا, تو پھر آپ ٹھیک کر دیں, میں دوا نہیں کرتا, آپ اس کو ٹھیک کر دیں یا یہ پھر میرے ساتھ رہے اور صبر ملے. خیر وہ آہستہ آہستہ وہ دھوپ وغیرہ سے سکائی ہوتی رہی, ورم بھی دور ہو گیا, اور اب کہوں افسوس کہ چوٹ بھی میرے پاس نہ رہی, تشریف لے گئی. ایک تو یہ واقعہ, دوسرا یہ دعوت اسلامی کے اب دور کا واقعہ, یہ دعوت اسلامی سے پہلے کا واقعہ میں نے سنایا سن 80 کا, اور اس کے بعد کی سن یاد نہیں ہے مجھے. جب مدینہ منورہ قریب آیا تو ہمارا چل مدینہ قافلہ جو تھا وہ کھڑے ہو کر استقبال کرتا تھا, تو ہم کھڑے ہو کر مدینہ منورہ سے کافی یعنی کہ روضہ اقدس سے کافی فاصلے پر ہم کھڑے وہ استقبال کر رہے تھے, اور رونا دھونا مچا ہوا تھا, عاشقان مدینہ رو رہے تھے مدینہ شریف کے شوق میں کہ اب سرکار کا روزہ آ گیا. ابھی روزہ پاک کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی, تو کوئی بس کو ایک دم جھٹکا لگا, اسپیڈ بریکر آیا کیا ہے, زوردار جھٹکا لگا, تو میں کھڑے کھڑے میں گرا اور میرا یہ پسلیوں کا حصہ جو تھا یہ ایک بس کی سیٹ کے کونے سے زوردار ٹکرایا اور چوٹ ایسی آئی کہ مت پوچھو بس. اب ہم اترے, جب بس سے اتر گئے, اب میں بولوں کہ میں علاج نہیں کرواؤں گا, یہ مدینے کی چوٹ ہے, اور تکلیف ایسی تھی کہ جس کی انتہا نہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں اگر نماز نہیں پڑھ پاؤں گا تو پھر میں علاج کرا لیتے اپنے. تو واقعی جب نماز شروع کی تو ایسی دشواری ہوئی کہ نماز کے ارکان ادا کرنے میں ٹھیک ٹھاک دشواری ہوئی, جیسی تیسی آزمائش ہوئی. میں نے کہا چلو ہم ہاسپٹل چلتے, تو ہاسپٹل گئے ہم, ایکس رے وغیرہ ہوا تو فریکچر نہیں آیا, مجھے یاد پڑتا فریکچر نہیں تھا, لیکن بہرحال وہ اندرونی چوٹ تھی, تو شاید پتہ نہیں کچھ گھنٹے یا ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا یا کیا, اب کچھ پورا یاد نہیں ہے مجھے. تو علاج ہوتا رہا, علاج ہو گیا, علاج ہوا یا کیا کہنا چاہیے, علاج نہیں ہوا, چوٹ چلی گئی, تو چوٹ کا درد جو تھا آہستہ آہستہ تشریف لے گیا. اسی ایکس رے کے بارے میں یہ افواہ اڑی کہ جب الیاس کا ایکس رے نکالا تو اس کے سینے میں مدینہ بنا ہوا تھا, کوئی کہتا دل میں مدینہ بنا ہوا تھا, یہ افواہ چلی. ہاں وہ جس کی جو سمجھ میں آتا تھا یہ افواہ ان لوگوں نے اڑا دی. میں تردیدیں کرتا رہا, اب یہ کہ میں کیسے بولوں گے, میرے ایکس رے میں یہ سب کچھ نکلے, ہوا میں تو اڑتا رہے اور میری نگاہوں سے دور رہے, اب میرے کانوں سے ڈاکٹر کے منہ سے نہ سنوں میں, تو وہ بہرحال یہ کہ چلا دی کسی نے ہوا, تو وہ میں تردیدیں کرتا رہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. پھر کہا کہ بھائی وہ فلاں نے بولا ہے, یہ آئی بات جو میرے ساتھ ساتھ اس وقت علاج میں تھے, میں نے ان سے بات کی تھی, تو انہوں نے کہا مجھے میں نے تو نہیں بولا ہے, انہوں نے مطلب بھرپور تردید کر دی گھس کے کہ ایسا کچھ ہم نے نہیں دیکھا. پھر جا کر یہ بات دبی, ورنہ اڑ گئی تھی افواہ. اور اسلامی بھائی ایسے وہ بعض جھکی ہوتے ہیں کہ مت پوچھو بات, اس میں تو کوئی بعض دو اسلامی بھائی یاد آ رہا مجھے, وہ پنجاب کے پتہ نہیں کوئی بہت دور کے علاقے سے میرے پاس آئے, داڑھی امامہ, اور تصدیق کے لیے آئے تھے اسی انہونی یا نہ ہونی کرامت کی. تو اب وہ بولے کہ شاید ان میں سے ایک یا دونوں نے, ایک تو کنفرم یاد ہے کہ یہی واقعہ سن کر اس نے داڑھی رکھی تھی, امامہ پہنا تھا اور ماحول میں شاید آیا تھا وہ. اب یہ بولے کہ ہم تصدیق کر رہے ہیں, میں گھبراؤں, میں نے بولا میں انکار کروں گا نہیں, یہ کہیں پھر داڑھی واپس نہ دے دے مجھے, امامہ اتار کے نہ رکھ دے ماحول سے چلا جائے. اب تھی بڑی آزمائش, لیکن اب جھوٹ کیسے بولوں گا. تو میں نے تو بول دیا کہ بھائی ایسا کچھ ہوا نہیں ہے, یہ غلط افواہ ہے. تو میرے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے بھائی, وہ بہت تیز تھے, انہوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور سمجھانے لگے ان کو, یہ خود اپنے منہ سے تھوڑی بولیں گے, یوں کر کے اس کو سنبھال لیا. وہ ماحول میں سے اس وجہ سے گیا نہیں, مطلب ایسی کوئی ترکیب اس نے بنائی. لیکن بہرحال میں نے اقرار نہیں کیا, اقرار میں کروں کیسے, وہ درست تھی نہیں خبر. تو یہ بہرحال یہ کہ دو چوٹوں کا یہ قصہ میرا جو مجھے اچھی طرح یاد ہے. اس کے علاوہ بھی بخار شریف یا اور امراض کی سعادتیں بھی وہاں مجھے حاصل ہوئی ہیں, حجاز مقدس میں اسپتالوں کی سیریں بھی ہوئی ہیں, اسپتال کے بستروں پر خرام میں ناز ہونے کیا کیا نہیں, اسپتالوں کے بستر ناز پر استراحت کرنے کی بھی سعادتیں ملی ہیں, مگر ان وجوہات کی بنا پر کبھی میں نے حاضری نہیں چھوڑی الحمدللہ, سفر کبھی ملتوی نہیں کیا میں نے کہ اب نہیں جاؤں گا. تقریباً ہر سال میں بیمار ہو جاتا تھا, پھر پہنچ جاتا تھا الحمدللہ اللہ کی رحمت. لیکن اب کچھ عرصے سے حاضری کے اسباب نہیں ہیں, اب دعا کریں گے تو پھر انشاءاللہ. اور جو متافرتا ہو عطار مدینے میں انشاءاللہ پھر وہ سعادت مل جائے گی انشاءاللہ. صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سے پہلے کہ ہم دوسرے سوال کی طرف جائیں باپا, یہ جو واقعہ جو ایکس رے والا جو ابھی آپ نے بیان کیا, مطلب ایک یوں سمجھے ایک فرضی طور پر عرض کر رہا ہوں, بعض لوگ اپنے فضائل جھوٹے مشہور کروا دیتے ہیں اور اس کو مطلب کہ پالتے ہیں سنبھالتے ہیں. اب اس پورے واقعے میں ایک تو یہ تھا کہ چلو باپا نے ماشاءاللہ باپا کی کتنی پیاری سیرت ہے کہ اپنے بارے میں اس طرح کی بات کی تردید کی, مگر ایک عام آدمی کے لیے اس میں اپنی ذات کے لیے کیا سبق ہے کہ کیونکہ اپنی تعریف اپنے فضائل, کیونکہ اس آپ نے تو مشہور کیا نہیں تھا کہ میرے ایکس رے کے اندر یہ آیا یہ آیا یہ آیا, عام طور پر مشہور ہو گیا تھا. اب کبھی کوئی سے پوچھنے آ گیا تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, لیکن ایک مشہور ہو چکا تھا. ہمیں بھی یاد ہے جب ہم اپنے علاقے میں ایک ذیلی نگران والی ایک پوزیشن تھی, اس میں ہمیں بھی یہ پتا چلا کہ باپا کے ایکس رے کے اندر مدینہ نظر آیا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ ایک شعر پڑھتے تھے نا, دیکھ لو چیر کے سینہ میرا دل ہے یا شعر ہے مدینہ میرا, کسی کا لیکن آپ مطلب بڑے مطلب وہ مدینہ مدینہ انداز ہے نا. وہ تخلص بھی وہ تو مقتا ہے, کسی کے کہنا سیدھی سیدھی بات ہے, دل ادیب اپنا دکھا لوں تو چلوں تو خود مطلب یہ تو ظاہر ہے کہ وہ شعر میرا ہے نہیں دوسرے کا ہی ہے. مگر اب تخلص نے نہ تکو تو اب وہ ہوتا ہے نا کہ وہ کیا تھا, ان کی مدحت میں ہے جینا میرا کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا, دیکھ لو چیر کے سینہ میرا دل ہے یا شہر مدینہ میرا, دل ادیب اپنا دکھا لوں تو چلوں پہلے کچھ اشک بہا لو تو چلو. اب ادیب تو ادیب صاحب جو بھی مطلب عوام کو کیا مطلب نئے نئے تھے ماحول میں, تو اب یہ کہ اس میں یہ چلا مشہور کہ بھائی ایکس رے میں بابا کا وہ آیا مدینہ شریف کا وہ سب ہوا ہے. لیکن اب آپ کی تردید کرنا ٹھیک ہے, یہ ایک لیکن اب ایک عام آدمی ایک عام فرد جو اپنے فضائل اس طرح کی چیزیں وہ رہے میں نے تھوڑی مشہور کیا تھا, تو اب اس میں ایک عام آدمی کو اس معاملے میں قرآن و حدیث کے مطابق شریعت کی روشنی میں اپنے بارے میں کیا ذہن رکھنا چاہیے کہ اپنی کس طرح کی تعریفوں کو وہ کرے یا کس طرح کی تعریفیں وہ سنیں. ایسا ہے کہ احیاء العلوم میں بڑی ڈرانے والی بات لکھی ہے کہ جو جھوٹ موٹ اپنی ولایت یا کرامت بیان کرے تو اس کی سزا ہی برا خاتمہ ہے, بہت ڈرانے والی بات ہے. پھر ایک وہ قرآن کی آیت اپنی تعریف اپنے اندر جو خوبی نہیں اس خوبی کو سننے کا جذبہ, جو تعریف کے لائق بات اس میں نہیں اس تعریف کو پسند کرنا کہ یہ کی جائے, اس پر شدید عذاب کی وعید ہے. اللہ کرے وہ آیت کریمہ مجھے مل جائے, لکھی ہوئی تو تھی میرے پاس. نکی کی دعوت میں بھی ہے, میں نے اس میں حوالہ یاد ہو تو مل جائے گی ابھی قرآن کریم سے. صلو علی نبی حوالہ ڈھونڈا جا رہا ہے, اپنے عزم کا اظہار کر لیتے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ, نعرہ تو ویسا زوردار لگائیے کہ لگے واقعی جنگ جاری ہے. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, غیبتوں کے چور قفل مدین انشاءاللہ سر پہ امامہ. نیت کر کے بولو بھائی سر پہ امامہ, جو جو نیت کر سکتے نیت کریں سر پہ امامہ, جو جو نیت کر سکتے نیت کریں رخ پہ داڑھی سر پر زلفیں, اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ مسجد والا تحریک جاری رہے گی. اچھا وہ پہلے تو لو بعد میں تو لو پہلے تو لو بعد میں پہلے تو لو ایک چپ ایک چپ ایک چپ نیکیا چھپاؤ تحریک پریشانیاں چھپاؤ تحریک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہند اجمیری کابینہ جے پور نیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ جو ہے آپ ہی ہمارے ساتھ اس تحریک پہ جان شامل ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ مرحبا. ہند اجمیری کابینہ واہ جے پور انشاءاللہ تعالی وہاں سے بھی خوب کو مدنی قافلے ملیں گے. جی جے پور والو یہ نیت کریں اللہ تعالی خلوص سے دل سے نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام میں جو مدنی قافلے سفر کریں گے 8-9-10 محرم ان کو چھٹیاں ہوں گی ان دنوں وہ پتہ نہیں چھٹی ہو اور قافلے میں سفر کرے اس میں اور چھٹی کر کے قافلے میں سفر کرے کیا بات ہے قربانی. ابا الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں عاشق صحابہ اور اہل بیت موجود ہیں. دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہے تو بالخصوص محرم الحرام میں ہر اسلامی بھائی کو مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر ہی لینی چاہیے. اس طرف چلاؤں واپس. اچھا یہ آیت کریمہ چوتھے پارے میں پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 188 انشاء اللہ اب ہو جائے گا انشاء اللہ ماشاء اللہ. پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 188 لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو. ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اس میں بے کیے ان کی تعریفوں کے تحت خزان العرفان شریف میں لکھا ہے. یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی جو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے اور باوجود نادان یعنی جاہل ہونے کے یہ پسند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے. مسئلہ اس آیت میں وعید ہے خود پسندی کرنے والے کے لیے اور اس کے لیے جو لوگوں سے اپنی جھوٹی تعریف چاہے. جو لوگ بغیر علم اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں یا اسی طرح اور کوئی غلط وصف یعنی خوبی اپنے لیے پسند کرتے ہیں انہیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ مدنی مذاکرے میں مختلف مدنی پھول ہم سنتے رہتے ہیں. ابھی بھی آپ نے مدنی پھول سنے اور اس کے معاشرے پہ کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کی ایک جھلک جاننے کے لیے سنیے مدنی بہار. مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس ای میلز وغیرہ کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی ہے اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے رہائشی اسلامی بھائی نے اپنی داستان عشرت کے خاتمے کے احوال کچھ یوں بیان فرمائے کہ مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے میں گناہوں کے پرخار وادیوں میں بھٹکتا پھر رہا تھا. فلمیں ڈرامے دیکھنا, گانے باجے سننا, نمازیں قضا کر دینا میرا معمول تھا اور برائیوں کے مقامات پر جانا میرا پسندیدہ مشغلہ. طرح طرح کے گناہوں کا ارتکاب مجھ سے ہوا کرتا اور میں خواب غفلت کی نیند سو رہا تھا. اسی حالت میں موت کے گھاٹ اتر کر جہنم میں جا گرتا مگر میرے رب عز و جل نے بچایا اور مجھے دعوت اسلامی کے پاکیزہ مشک بار مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر فکر آخرت کی سعادت بخشی. ہوا یوں کہ 1434 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 15ویں شب اپنے علاقے کے چند اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش کی بدولت انہی کے ہمراہ بذریعہ مدنی چینل سلسلہ مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی. چند لمحے عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر مجھے پتا چلا کہ زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہے. دوران مدنی مذاکرہ کبھی توبو اللہ تو کبھی صلو علی الحبیب کی میٹھی میٹھی صدایں سن کر دل کی سیاہی دھلنا شروع ہوئی. زیارت امیر علیہ سنت کی برکت سے میں نے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کی اور سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں بیعت ہو کر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں شامل ہو گیا. آئندہ ہونے والے مدنی مذاکروں میں پابندی سے شرکت کرنے اور علم دین کے انمول موتیوں سے اپنے خالی دامن کو بھرنے کا عزم مصمم کیا. الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکروں نے ایسا مدنی رنگ چڑھایا کہ تا دم تحریر اپنے چہرے پر سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی مبارکہ سجا لی ہے. سب سب امام شریف کو اپنے لباس کا حصہ بنا کر ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کا معمول, ہر ماہ پابندی کے ساتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر اور چند دنوں کے علاوہ تقریباً روزانہ چوک درس کی سعادت بھی حاصل ہو رہی ہے. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو اللہ عز و جل کی رحمت سے مدنی ماحول میسر آیا. اس کی بدولت نماز, نوافل, روزہ اور مدنی حلیہ سے آراستہ ہوئے دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے, مثلا تعویذات عطاریہ, کیسٹ یا ویڈیو بیان, مدنی قافلے, مدنی انعامات وغیرہ سے آپ نے برکت حاصل کی. مختلف برائیاں مثلا فیشن پرستی, ڈکیتی, بد نگاہی, فلم بینی وغیرہ چھوٹی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی مدنی بہار ہاتھوں ہاتھ یا جب آپ کو سہولت ہو 02134942626 پر ریکارڈ یا madani.bahare@dawatislami.net پر میل فرمائیں. بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کی ترغیب کے لیے بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ. جی ہاں, شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مذاکرے, سنت و بھرے بیانات, مناجات افطار, مدنی کسوٹی, امیر علیہ سنت کی کہانی انہی کی زبانی اور دیگر علم و حکمت بھرے سلسلوں کو www.amirahelsunnat.net پر اپنے وقت کی سہولت کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں. حضرت بزار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا گیا کہ کوئی شخص

جوڑیا بازار میں تو کافی میں گھما پھرا ہوں ایک دور میں, تو ہو سکتا ہے مجھے اپنے پرانے دوست بھی نظر آ جائیں اس میں. نیز وہ اچھا چیلانی کابینہ سے 706 اسلامی بھائی باب المدینہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں, اب پتہ نہیں پہنچے یا نہیں پہنچے, مدنی مذاکرے کے بعد ہی پہنچیں گے شاید بےچارے مدینہ. تین دن کے لیے نا جی بابا, ہفتہ اور اجتماع کے بعد سے نکلے. ہاں تو تین دن کے لیے تشریف لا رہے ہیں جی بابا, خوش آمدید. اچھا تو یہ اب یہ تاجروں کے بھی کچھ سوالات تھے بابا, یہ نیچے سے ان کے اپنے سوالات ہیں. ہاں بےچارے یہ انتظار کرتے ہوں گے ہماری باری کب آئیے. آج امین سب ایک آدھ سوال اوپر سے چلیں اس کے بعد نیچے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, ہم یہاں پہ ان کے انہی کے سوال آتے ہیں جی بابا. چلائیے دو سوال ایک ساتھ ہے بابا. لبیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شہزاد ہے, میرا تعلق جوڑیا بازار سے ہے. امیر اہل سنت سے میرا ایک سوال ہے, دال چاول دیگر اجناس کی تجارت رقم اور قبضے کے بغیر کرتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ برکت میرا نام ہے, میرا تعلق جوڑیا بازار کراچی سے ہے اور ہمارا بزنس چاول دالوں کا ہے. میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے مارکیٹ میں اکثر آؤٹ مال کے ہم سودا کرتے ہیں پارٹیوں سے, جس کو ہم یہ سمجھ لیں کہ پارٹی کے قبضے میں مال نہیں ہے, راستے میں شپ میں وہ ہمیں یہاں پہ بیچتے ہیں, اس سودے کو ہم وعدے کا سودا کہتے ہیں, کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ اگر یہ اس طرح ہوتا ہے کہ بغیر قبضہ کی آگے چیز بیچی جا رہی ہے, یہ تو شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے. باقی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو وعدے کی بے کہتے ہیں, یعنی اگر یہ اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ سے خریدوں گا, میں ٹھیک ہے آپ کو بیچوں گا, لیکن معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہوتا بلکہ اسی زمانی کلامی کو یہ بے ہی تصور کرتے ہیں, یعنی اس کو ڈن ہی سمجھتے ہیں کہ سودا ہو چکا ہے. تو اگر ایسی صورت ہے کیونکہ سامنے والی پارٹی کے قبضے میں ابھی مال آیا نہیں ہے, تو مال آیا نہیں ہے تو آگے اس سے خرید نہیں سکتے, وہ بیچ نہیں سکتا. اگر واقعی وعدے والی صورت ہو تو پھر جواز کی ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ سے یہ مال خریدوں گا, میں آپ کو بیچوں گا, جب اس کے قبضے میں آ جائے اس وقت سودا جو اپنا ڈن کر لے, پکا کر لے, پھر صورت جواز کی ہوگی. دونوں صورتیں آپ نے سن لی کہ پہلا سوال جو ہوا تھا وہ تو ناجائز ہے وہ صورت, تو اور دوسرے میں جواز مشروط ہے. وعدے کی بے سے مراد اگر یہ ہے کہ قبضہ آنے کے بعد سودا ہوا تو جائز ہے, اور آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر جیسا کہ ہمارے سائیں بھائی نے بتایا, تو وہ کہ اگر واقعی سودا ہو ہی چکا ہے اور وہ قبضہ ملے تب ملے, اور قبضہ ملنے سے پہلے ہی سب طے ہو گیا سودا, تو یہ صورت ناجائز ہے. تو آج کل یہ دونوں صورتیں بہت ہیں اور یہ ناجائز صورتیں ہیں. جواز کی صورت بھی ہے جو بیان کی گئی, تو اس کی طرف آ جائیے آپ, جواز کی صورت پر عمل کیجیے, جائز ہونے کی صورت پر عمل فرمائیے. اس میں زیادہ تر بابا وہ تاجر انوالو ہو جاتے ہیں جو کم آمدنی پر لمبے ہاتھ مارنے کے چکر میں جاتے ہیں اور سودا کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ہولڈنگ پاور ہوتا نہیں ہے, تو وہ اس کو کہتے ہیں اوپر سے اوپر اوپر سے اوپر یہ ترکیب بناتے ہیں. ظاہر ہے کہ جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے. جو جواز کی صورت ہے وہ جواز کی صورت ہے, لیکن جہاں پر ہمارے علماء منع کریں وہاں پر اگر یہ ہمارے جتنے بھی تاجر ہیں, کیونکہ یہ صرف اسی کاروبار میں نہیں ہے بہت سارے کاروبار میں اس طرح ہے, تو اگر وہ اپنی چادر کے مطابق جو ان کے پاس طاقت ہے ہولڈنگ پاور ہے اس کے مطابق اگر کریں اور اس کے پورے کر لیں معاملات تو ہی صورت ہے, ورنہ یہ صرف آگے بڑھنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ اپنے مطلب اپنی وہ پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہوتی, سودا بڑا پکڑ لیتے ہیں. مسئلہ یہ کہ پھر مفتی وہ اچھا لگتا ہے جو ان کی ہاں میں اگر ہے, اگر مفتی اگر حق بیان کرے گا تو وہ مولانا باتیں کرتے ہیں, یا پھر ایک مولانا کو کیا پتا چلے, پھر ایک جملہ اور بولتے ہیں اے مولانا یہ تو ہم کو پتا تھا غلط ہے, راستہ نکالو نا, اب یہ راستہ ان کو نکال, چلو یہ پھر بھی کوئی معقول بات ہے, کوئی صورت اگر بنتی ہے تو نکالو, یہ تو پھر بھی خوف خدا کی بات ہے, غلط تو غلط تو یار تسلیم کر رہا ہے, لیکن ایک تعداد ہے جو بالکل مولانا ہو برا والا بولتی ہے, ان کے نفس کے خلاف اگر فتویٰ جاتا ہے تو مفتی وہ اچھا جو مطلب ان کی فیور کی بات کرے, صرف فیور کی بات کرے, ورنہ بولے گا ہم نے بھی یار کتابیں پڑھی ہیں, ہم نے بھی علماء کی صحبت لی ہے اور یہ مولانا آج کل کے بس یوں ہی ہیں, ان کو کیا پتا کہ کاروبار کیسے ہوتا ہے, نعوذ باللہ, مطلب ہزار گستاخیاں پھر یہ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, حکم شریعت کا انکار نہیں ہونا چاہیے اور اس کا مذاق نہیں اڑنا چاہیے, بلکہ اپنی اصلاح کا ہی سامان کرنا چاہیے ہر ایک کو, اور اپنے کاروبار کو جو بھی جب بھی کاروبار کرے نا اس کو کسی مفتی سے اسکین کروا لینا چاہیے کہ میں یہ کرتا ہوں, یا کوئی شرائط طے ہوں اپنے کاروبار کے تو وہ شرائط جو بھی طے ہوں, یا اپنے طور پر ہم لوگ شرائط طے کر لیتے ہیں, ہم کو لگتے ہیں یہ درست ہیں, بعض اوقات یہ درست نہیں ہوتے, تو یہ بھی مفتی صاحب سے چیک کروا لینے چاہیے کون سے درست ہیں کون سے نا درست ہیں, جو نا درست ہیں ان کی بھی درستی ہو سکتی ہے کہ اس میں یوں نہیں اور یوں کر لو تو وہ درست ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ اب تو ماشاء اللہ دار الافتاء اہل سنت آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے, آپ ان کو وقت دیجیے, آپ ان کے پاس چلے جائیے اور ان سے مشورہ کر لیجیے, تو آپ کو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ رہنمائی فرما دیں گے. حق حلال کی روزی کھانی چاہیے, کم کھانی چاہیے, حرام کی روزی ہوگی تو ڈاکٹر لے جائے گا, ڈاکٹر بھی لے گیا تو چلو وہ شرافت سے لے گا, ڈاکو لے جاتا ہے جو بعضوں کا تو زخمی کر کے یا ساتھ میں جان بھی لیتا جاتا ہے, یا پھر وہ ڈاکو پورا پورا بندہ ہی اٹھا لیتا ہے. دنیا میں بھی بعضوں کا اس کی آزمائش ہے, آخرت باقی ہے بھی, قبر کا حساب کتاب باقی ہے, تو اس قبر میں خیر یہ حرام حلال کا حساب تو قیامت کے دن ہوگا, لیکن قبر کا عذاب تو ہے نا گناہوں پر. جیسے کہ ایک تازہ قبر تھی جس میں وہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ ابھی تازہ دفن ہوا تھا اور قبر جو تھی وہ بھٹی کی طرح سرخ ہو رہی تھی, آگ کی بھٹی آپ نے دیکھی ہوگی, تو وہ بھٹی کی طرح پوری قبر جو تھی وہ انگارہ بنی ہوئی تھی. تو لوگوں نے معلومات کی کہ آخر یہ کون بےچارا ایسا کون سا گناہ گارا گیا کہ اس کی قبر مطلب آگ کا انگارہ بن گئی. تو انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ محتکر تھا, محتکر مانے ذخیرہ اندوز, اور یہ ہمارے یہاں ذخیرہ اندوزی بھی عام ہے, اناج کی ذخیرہ اندوزی ہمارے یہاں کی جاتی ہے, تو اس کے بھی مطلب یعنی کہ اس کے بھی مسائل ہیں ذخیرہ اندوزی کی, اور ہمارے یہاں ناجائز ذخیرہ اندوزی بھی کثرت سے کی جاتی ہے, تو یہ اناج میں خاص کر مطلب یعنی کی جاتی ہے, تو اس میں بھی آپ غور فرما لیجئے. اور حق حلال کی روزی کمائیں, حق حلال کی روزی اپنے بال بچوں کو کھلائیں. بہت برا بندہ ہے وہ جو انتظار کرتا ہے کہ مہنگائی بڑھے, مال کا ایک دم بھاؤ بڑھ جائے, غریب بھلے پستے رہے, میرا بیک بیلنس بڑھتا چلا جائے اور ٹھا کر کے ہاتھ فیل ہوا اور قبر میں گاڑ دیا لوگوں نے. ایسا کیوں کرتے, جتنا دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, جتنا پیٹ ہے اتنا کھائیں گے, جتنا تن ہے اتنا پہنیں گے, جتنا قد ہے اتنا اپنے آپ کو مکان میں رکھیں گے, وہ بڑے بڑے بنگلے چاہیے اور بہت ساری مطلب وہ دولت چاہیے, بینک بیلنس چاہیے اور بڑی بڑی دکانیں چاہیے, یہ سب مرنے کے بعد کہیں آپ کو مہنگی نہ پڑ جائے. سو فیصدی حلال روزی کمانے کا ذہن بنا کر یہاں سے اٹھنا ہے اور توبہ کر کے جانا ہے, پکی توبہ. سوال آیا اگر کوئی غلط کرتا ہے تو. سوال آیا ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ وہ بہار شریعت میں اس کی تفصیلات ہیں. جنرلی کیا اس کو مطلب عرض کرتا ہوں, بہار شریعت میں اس کی تفصیلات ہیں, کس کی ذخیرہ اندوزی منع ہے, کس کی منع نہیں ہے, کب منع ہے وغیرہ. تو مال کی محبت یا مال کی حوث یہ کرواتی ہوگی بابا, اور کیا کرواتی اور کیا ہے؟ یہ کتنی بری بات ہے کہ مطلب بندہ دوسرے کے نقصان میں خوش ہو, اناج مہنگا ہو گیا تو اناج والا تو خوش ہو جائے گا لیکن غریب وہ کیا کرے گا, چینی مہنگی ہو گئی چینی بیچنے والا تو خوش ہے لیکن صرف ایک خوش ہے, امت پریشان ہو رہی ہے. اب چینی پر آپ نے جیسے بیان کیا نا, ابھی حوالہ ڈھونڈ رہے ہیں تو احیاء العلوم کے حوالے سے وہ بات یاد آ رہی ہے, ایک بروکر نے ایک سیٹ کو اپنے فون کیا کہ پیغام دیا, پرانی بات ہے, کہ اس بار گنے کی فصل تباہ ہو گئی ہے, تم چینی خرید لو, چینی مہنگی ہونے والی ہے. تو نے چینی خرید لی اور واقعی چینی مہنگی ہوئی اور انہوں نے چینی مہنگے داموں بیچ دی. بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا. تو جن کو انہوں نے چینی بیچی تھی ان کے پاس گئے اور کہا کہ اگر یہ, چونکہ مجھے پہلے سے انفارمیشن تھی کہ گنے کی فصل تباہ ہو گئی ہے, چینی مہنگی ہونے والی ہے, لہذا یہ جو نفع جو میں نے تم سے لیا نا, یہ سارا کے سارا نفع میں تم کو واپس کرنے کے لیے آیا ہوں. اگلے نے کہا میں تیار ہوں, مجھے مطلب کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ مطلب کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے لکھا جب تک انہوں نے اس کو اپنا سارا نفع وغیرہ واپس کر نہیں دیا اس وقت تک وہ بزرگ بھی چین سے نہیں بیٹھے, سارا نفع اس کو لوٹا دیا کہ یہ میرا تھا ہی نہیں, مجھے تو بس ایسے ہی پتہ چل گیا تھا اور میں نے امت کی خیر خواہی کو اس میں سامنے نہ رکھا. امت کی خیر خواہی کا ذہن مل جائے نا, لوگوں کی تکلیفوں پر. میں ایک واقعہ عرض کروں, حضرت سری سقطی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا غالباً یہ واقعہ ہے. یہ اپنے رسالہ قشیریہ مشہور تصوف کی کتاب ہے, اولیاء کرام کے حالات ہیں اس میں. اس میں اس طرح کا واقعہ ہے کہ ایک بار بغداد معلہ میں آگ لگ گئی. یہ غوث پاک کے بھی پہلے کا واقعہ ہے. آگ لگ گئی تو بڑے مکانات اور جل گئے, لوگوں کا نقصان ہوا. تو حضرت کی خدمت میں لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ مطمئن رہیے کہ آپ کی دکان آگ سے بچ گئی ہے. تو آپ کے منہ سے نکلا الحمدللہ, میں نقصان سے بچ گیا. اور دوسرے ہی لمحے آپ کو خیال آیا کہ یہ کیا, اتنے مسلمانوں کے مکان جل گئے, دکانیں جل گئیں, اسباب جل گئے, مجھے اس پر کوئی صدمہ نہیں ہوا اور میں نے اپنی دکان بچ گئی تو خوش ہو کر الحمدللہ کہہ دیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو 30 سال ہو گئے اور اس ایک بار کی الحمدللہ کہے ہوئے پر میں 30 برس سے استغفار کر رہا ہوں کہ میں نے مسلمانوں کی تکلیف پر افسوس کے بجائے اپنے نقصان پر بچنے پر میں نے الحمدللہ کہا. تو یہ ایسے لوگ تھے. اور آج یہ بیچارے ویپاری انتظار کرتے ہیں, مال چھپا دیتے ہیں, گاہک آتا ہے تو زیادہ بھیس سے بچنے کے لیے بولتے ہیں میرے پاس نہیں ہے, حالانکہ ہوتا ہے, یعنی جھوٹ بھی بولتے ہیں, صحیح جھوٹ بولتے ہیں. یہ نہیں بولتے کہ اب تک بیچنا ہے, اب فی الحال نہیں بیچنا ہے, چلو یہ بھی بولے تو جھوٹ سے بچا. تو وہ پھر بھیس کرے گا تو بھیس سے جان چھڑانے کے لیے وہ بول دیں گے ہمارے پاس نہیں ہے. اور انتظار ہے کہ کب مہنگا ہو, مسلمانوں کے گلے پر تیز چھری چلے تو پھر میں مطلب یعنی کہ وہ جس سے لطف اٹھاؤں اور نفع حاصل کروں. کیسے مطلب عجیب غریب غریب عجیب ذہنیت کے مالک ہو گئے ہمارے تاجر. بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 482 پر ہے. احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی ممنوع ہے. انگریزی میں کیا بولیں گے اس کو؟ خیر ہمارے یہ تاجر تو ذخیرہ اندوزی سمجھتے ہوں گے لیکن دنیا کے بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے. اسٹاک, فوڈ اسٹاکنگ کہیں تو شاید سمجھ نہیں آتا مجھے, لیکن شاید ایسا لگتا ہے کہ فوڈ اسٹاکنگ شاید سے چل جائے. ذخیرہ یعنی اسٹور کرنا کسی چیز کو, ہے نا, اسٹور کرنا کسی چیز کو. فوڈ کا لفظ نہیں ہے نا اس میں, فوڈ میں نے کھانا, یہ آگے اس کی پھر تفصیل آئے گی. جی ابھی ہو سکتا ہے ایسے میں آ جائے چیزیں اسٹور کرنا. ہاں جی ہو سکتا ہے کوئی لفظ اس کا ہوگا. جی ہاں بابا کوڈ ہوگا اس کا. احتکار ممنوع ہے. احتکار کے یہ معنی ہے کہ کھانے کی چیز کو اس لیے روکنا کہ گرا یعنی مہنگی ہونے پر فروخت کرے یعنی بیچے, بیچ دے گا. احتکار کے یہ معنی ہے کہ کھانے کی چیز کو اس لیے روکنا کہ گرا یعنی مہنگی ہونے پر فروخت کرے گا, بیچے گا, سیل کرے گا. احادیث میں اس بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں. ایک حدیث میں یہ ہے جو 40 روز تک احتکار کرے گا یعنی 40 دن ذخیرہ اندوزی کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو جزام و افلاس میں مبتلا کرے گا. جزام یہ کوڑ سفید داغ نکل آتے ہیں, اور افلاس تنگ دستی میں مبتلا کرے گا. دوسری حدیث میں یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل سے بری اور اللہ عز و جل اس سے بری, یہ اللہ سے آزاد ہے, اللہ اس سے بری ہے. تیسری حدیث یہ ہے اس پر اللہ عز و جل اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت, اللہ تعالی نہ اس کے نفل قبول کرے گا نہ فرض. ذخیرہ اندوز کتنا برا بندہ ہے. احتکار انسان کے کھانے کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے, مثلا اناج اور انگور بادام وغیرہ, اور جانوروں کے چارے میں بھی ہوتا ہے جیسے گھاس بھوسا. احتکار وہی کہلائے گا, یعنی ذخیرہ اندوزی اسی موقع پر کہلائے گی جبکہ اس کا غلہ روکنا یعنی اناج روکنا وہاں والوں کے لیے مضر یعنی نقصان دہ ہو, یعنی اس کی وجہ سے مہنگائی ہو جائے. یا یہ صورت ہو کہ سارا غلہ سارا اناج اسی کے قبضے میں, اس کے روکنے سے قحط پڑنے کا اندیشہ ہے. دوسری جگہ غلہ دستیاب نہ ہوگا. احتکار کرنے والے کو قاضی یہ حکم دے گا کہ اپنے گھر والوں کے خرچ کے لائق غلہ رکھ لے اور باقی بیچ ڈالے, فروخت کر ڈالے. اگر وہ شخص قاضی کے اس حکم کے خلاف کرے یعنی زائد غلہ نہ بیچے تو قاضی اس کو مناسب سزا دے گا, اور اس کی حاجت سے زیادہ جتنا غلہ ہے قاضی خود بیع کر دے گا یعنی سیل کر دے گا, کیونکہ ضرر عام سے بچنے کی یہی صورت ہے. بہرحال مزید بھی اس کے احکام لکھے میں بہار شریعت جلد تیسری میں خرید و فروخت کا بیان, یہ تاجروں کو ویسے ہی یہ معلومات ہونی چاہیے. صحیح فرمایا, جو تجارت کرتا ہے اس کے لیے فرض ہے کہ تجارت کے مسائل جانتا ہوں. اپنے اگر کوئی جیسے جوڑیا بازار کی بات کریں, اگر کوئی مارکیٹ کے اندر نیا شخص آتا ہے آپ کی مارکیٹ میں کہ یار چلو کچھ چاول کے دال کے اناج کے کام کا یار کیا طریقہ کیا سیکھنے کے لیے, تو آنے والا آدمی کاروبار کرنے کا طریقہ سیکھتا ہے, آپ سے بھی سیکھتا ہے, آپ نے بھی اوروں سے سیکھا ہوگا کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے, چاول کیسا ہوتا ہے, 10 قسم کے چاول ہوتے ہیں, اس کے ریٹ الگ ہوتے ہیں, دالیں 10 قسم کی ہوتی ہیں, مسالے الگ قسم کے ہوتے ہیں, یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ان کے ریٹ, ان کے ہول سیل ریٹ, ان کے ریٹیل ریٹ, ساری مطلب جب تک معلومات نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ میں بیٹھ نہیں سکتا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس نے مارکیٹ میں کاروبار کرنے کے مارکیٹ کے انداز تو سیکھ لیے, مگر اس نے یہ نہیں سیکھا کہ یہ جائز ہو یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہو یہ حرام ہے, نہ بیچارے کو پوچھنے کی فرصت, اور اگر پوچھے تو شاید مارکیٹ میں بیٹھی ہوئی کہ ایک تعداد ہے جس کو خود بیچارے کچھ نہیں پتا ہوتا. تو اس طرح جیسے کہ یہ آج چند جملوں کے جیسے مسائل پتہ چلے, ہو سکتا ہے شاید کئیوں کے لیے یہ نیا مواد ہو, تو اللہ کرے کہ دارالافتاء علیہ سنت سے ہمارا رابطہ مستحکم ہو جائے. آمین. یہ احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی, اس کے بارے میں انگلش ورڈنگ مل گئی ہے, ذخیرہ اندوزی کے معنی بلیک اسٹور کیا آئے گا, بلیک اسٹوک, اور جو بلیک اسٹوک کرنے والا اس کو کہیں گے اسٹوکر, بلیک اسٹوکر, لفظ بلیک اس میں بھی آئے گا, بلیک اسٹوکر ہی کہلائے گا, بلیک اسٹوکر ذخیرہ اندوزی کرنے والا, جیسے بلیک مارکیٹنگ ہے نا بابا. جی تو یہ بلیک اسٹوک ہو گیا. مدینہ جزاک اللہ. بلیک مارکیٹنگ اور چیز ہے نا. ہاں وہ الگ ہے, کالا بازاری. جی جی واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تقریباً آٹھ سوالات ہم کو ملے ہیں تو ہمارے دارالافتاء کے اسلامی بھائی موجود ہیں ان سے جوابات لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرے سوالات ان سے کروا لیتے ہیں بڑی محنت سے بیچاروں نے وہ کروائے ہوں گے نا جی بابا اب ڈھونڈتے ہوں گے کہ ہمارا کب نمبر آتا ہے بابا یہ ہم تین سوالات ہمارے پاس اچھا جب یہ ان کے سوالات چل رہے ہو نا خاص مسائل تو ان کو اسکرین پر مت لائیں ان میں بعض بیپاری بیچارے نادان ہوتے ہیں یہ ناک بناتے ہیں تو ہونٹ سکیڑتے ہیں اور اپنا کنفرم کرتے ہیں کہ میں ہی ہوں اور ان کو جو سکھانا ہے نا یہ بیچارے نہیں سیکھ پاتے ہو یہ حلال حرام حرام حلال ان کو سمجھ نہیں آتی ہوگی نہیں آپ بےچارے وہ اپنے جلووں میں ایسے گم ہوتے ہیں مست ہوتے ہیں کہ ساری دنیا ان پر ہنس رہی ہوگی یار ایسے سے تاجر جمع کر لیے دعوت اسلامی والوں نے تب کیا کریں مطلب جال پھینکتے ہیں تو ہر طرح کا شکار آ جاتا ہے تو ایسا نہ کریں یہ میں اپنا ہی عت مرض کر رہا ہوں تو ایک جب بھی سب عیسائی بھائی نوٹ کریں کہ اسکرین پر آپ نظر آئے نا تو آپ منہ نیچا کر لیا کریں آپ ایکشن نہیں کیا کریں ساری دنیا آپ کے ایکشن دیکھ رہی ہوتی ہوگی تو پھر آپ کا ایکشن جب یہ ہمارے کیمرہ مین وغیرہ نوٹ کرتے ہیں نا فوراً دھکا مار دیتے ہیں آپ کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں اسکرین سے آپ کو ہٹا دیتے ہیں یہ آپ کا نقصان ہو جاتا ہے زندگی میں پہلا موقع ملتا ہے اسکرین میں کوئی دکھانے کا منہ نیچا کر لو تب تو جوش کے تو ہوش قائم نہیں رہتا بیچاروں کا اب یہ کیمرے سے کیا چیز نکلتی ہے جو اتنی کشش کیا بن جا نہیں نکلتا کیا نہیں نکلتا کیا نکلتا کیا بول اب ساری دنیا ادھر بیٹھی ہے ان کو دیکھ رہی یہ کافی نہیں ہے اسکرین پر آئے تو وہ بے بس ہو گئے بے لگام ہو گئے اتنے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ اپنی پہچان بھی بھول جاتے ہیں کہ میں میرا ہم شکل کوئی بیٹھا بالکل وہ کارٹونسٹ کارٹون ٹائپ کے بعد لوگ بن جاتے ہیں تو یوں یوں کرتے ہیں کیا کیا ایکشن ہے کوئی کوئی کرتا ہے تو ایسا نہیں کرو یار آپ یہ سمجھو کہ آئینہ نہیں ہے گھر کی چار دیواری میں جو آپ اپنے حسن و جمال کے جل میں دیکھتے خود ہی دیکھے خود ہی سمجھے یہاں ساری دنیا دیکھ رہی آئینے کے پاس زبان تو آپ کے گھر والے بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ تو اچھا خاصا گیا تھا وہ ان کو ہو کیا گیا فیضان مدینہ جا کر جلدی آئے تو پوچھتے ہیں کہ خیریت تو ہے اے کتنا بھی سمجھا ہو اسکرین پر یہ نظر آئے یہ گیا آپ سے باہر گیا یہ بھول جائیں گے سب میری درخواستیں جس سے وہ پریشانی آتی ہے تو صبر بھول جاتا ہے نا بابا اسی طرح اسکرین پر آنے کے بعد یہ سارا درد بھول جاتے ہیں چلائیں جی جی یہ بےچارے اسکرین پر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے مد ہوش تو نیچے دیکھ لیا کریں یوں جزاک اللہ سبحان اللہ ہاتھ تو ہاتھ ایک نے یوں کر لیا میں ہنسی نہیں رکی بےچاروں گی چلو کوئی بات نہیں خوش ہونے کی اجازت ہے کہ اس میں اپنا اختیار نہیں ہے جزاک اللہ بابا جزاک اللہ آمین بابا دو ویڈیو ایک آڈیو جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اقبال ہے میں حمزہ شوگر مل جیٹھا بٹھا کا رہائشی ہوں میرا کاروبار پرچون و ہول سیل کا کرانے کا کام ہے پاپا جانی سے میری عرض ہے کہ ایک دکاندار کو گھر سے دکان کے لیے آتے ہوئے کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے رہنمائی فرمائیں میرا نام فضل کریم ہے میں جیٹھا پٹا شوگر مل خانپور سے بول رہا ہوں میرا کاروبار کنفیکشنری ہول سیل کا ہے ہمیں ایک ڈبہ 50 روپے کا آتا ہے جبکہ ہم سیلز مین یا گاہک کو 70 روپے کا بتاتے ہیں کیا ایسا بولنا اور کاروبار کرنا کیسا محمد رمضان آتاری گجرا والا سے حضور آج جیسے کہ مجلس تاجران کا مدنی مذاکرہ ہے تو پیارے بابا جان اس معاملے میں کچھ رہنمائی عطا فرما دے کہ کرانہ مرکز میں بے شمار ایسے مسائل ہیں ایسی اشیاء فروخت ہو رہی ہیں جو کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے, یعنی ملاوٹ شدہ مال چاول ہے, دالیں ہیں, مرچی ہیں. تو اس حوالے میں سول سیلر ڈیلر جو ہے وہ ایسا کام تقریباً کرتے ہیں, تو اس سلسلے میں کچھ رحم عطا فرمانے, کیا ایسا کام کرنا جائز ہے؟ تو اگر جائز نہیں تو اس حوالے سے کچھ چہرے پر مدنی پھول عطا فرمانے تاکہ ہماری اس طرح اصلاح ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو نیتیں طلب کی انہوں نے, تو اس میں ایسا ہے کہ حسب حال ہی نیتیں ہو سکیں گی. مثلا یہ کہ یہ نیت تو سبھی نے کرنی ہے کہ میں 100% حلال روزی کماؤں گا, اور روزی اس لیے کماؤں گا حلال روزی کہ اپنی اپنے بال بچوں کی کو سوال سے بچا سکوں, دوسروں کی محتاجی سے بچا سکوں. اب یہ کہ دکان پر جاتے ہوئے حسب حال نیتیں ہوں گی, اگر گاڑی میں جاتا ہے یہ نیت کرے کہ میں گاڑی کی یعنی سواری کی دعا پڑھوں گا. اگر مزید اس کا راستہ طویل ہے تو راستے میں مسجدیں آئیں گی تو درود شریف پڑھوں گا, مسجد کو دیکھ کر درود پاک پڑھنا مستحب ہے. خانہ خدا کی زیارت کروں گا, اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا, مسجد کو دیکھنا بھی ثواب ہے. ٹریفک جام ہوئی تو عوام کی طرح بڑبڑانے کے بجائے صبر کروں گا, بڑبڑانے سے ٹریفک کھلتا نہیں ہے, اپنا دماغ ہی خراب ہوتا ہے. لوگ گالیاں بکتے ہیں تو ٹریفک پولیس کو گالیاں بک رہا ہے, کوئی آگے کھڑا ہوا ہے اس کو کوس رہا ہے, کوئی کچھ کوئی کچھ, بےچارے سمجھتے نہیں کہ ہمارے کوسنے سے ہونا کیا ہے. آپ کی آواز سن کر آپ نے کسی گاڑی والے کو کوئی کچھ بول دیا اور اس نے سن لیا, شیشہ نکلا ہے کیا بولا, تو پھر ہوش اڑ جاتے ہیں, اب پتہ نہیں کیا کر ڈالے گا. تو کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ٹریفک جام ہے تو ٹھیک ہے جام ہے, کسی کو شوق تھوڑی ہے کہ اپنے آپ کو ٹریفک میں پھنسا ہے. اگلا بھی بےچارا جو جام ہے اس کو برا بلا کہنے کی حاجت کیا ہے, وہ خود پریشان ہے کہ کب راستہ ملے. تو اس لیے مطلب ایسے موقع ہیں صبر کر کے اجر کمانے کے, نہ کہ بڑبڑانے کے. تو ٹریفک جام ملے گا تو میں صبر کروں گا, اگر کسی نے مجھے برا بھلا بولا تب بھی صبر کروں گا, اسے الجھوں گا نہیں. اسی طرح بازار میں جب داخل ہوں گا تو بازار میں بازار کی دعا پڑھ لوں گا. اسی طرح کوئی گرجا گھر نظر آیا مجھے تو گرجا گھر کی دعا پڑھ لوں گا. ٹریفک قوانین نہیں توڑوں گا, یہ بھی ضروری ہے. ٹریفک قوانین توڑنے سے ایکسیڈنٹ کے بہت خطرے ہوتے ہیں. ٹریفک قوانین عام طور پر یہ ہمارے لیے مفید ہیں, بہت سارے ٹریفک قوانین بہت مفید ہیں. جیسے کوئی ون وے توڑتا ہے تو سمجھتا ہے میں نے کوئی قلعہ فتح کر لیا, کیا اپنی جان کو خطرے میں ڈال دی. کہ کوئی آنکھیں بند کر کے چلا رہا ہوگا نا کہ ہی ون وے, سامنے جا کے ٹکرایا نا, تو وہ گیا کہ نہیں گیا, آپ بھی گئے, کیس آپ پر بنے گا کہ رونگ وے پر آپ نے گاڑی کیوں چلائی. تو اس طرح کے مطلب بھی ہے کہ پھر گاہکوں کے ساتھ میں نرمی کروں گا, ان نیتوں کا بڑا فائدہ ہوگا. میں نرمی کی نیت کر کے آیا تھا, گاہک بازو کا ٹیڑھی بات کر دیتا ہے تو پھر یہ کہ میں نرمی کروں گا, نرمی کی وجہ سے بہت سارے فتنے فساد کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. جو قرض خواہ اگر آیا, قرضے بھی ہوتے نا, تو قرض خواہ کو ٹیلانے کے بجائے ابھی تو بونی بھی نہیں کی, ابھی میرا غلہ خالی ہے, حالانکہ ویسے ہوتے, اب شام کو آنا, شام کو آیا تو بولا ابھی تو بانٹ کے بیٹھا ہوں, بالکل ختم ہو گئے, حالانکہ ہے. اس طرح کی جھوٹی باتیں کہہ کر اس کو نہیں ٹہلاؤں گا, جو وعدہ دیا کہ فلاں وقت دوں گا تو پھر اس کو پورا کروں گا. سودی کاروبار نہیں کروں گا, ناجائز سودے نہیں کروں گا, بیچتے وقت جھوٹ نہیں بولوں گا. جیسے اس نے کہا کہ وہ 50 کا ہم کو آتا ہے, 70 کا بیچتے ہیں, تو 50 کا لیا ہوا 70 روپے میں بیچنا تو جائز ہے, جبکہ اور کوئی شرعی ممانعت نہ ہو. تو بازار عام طور پر یہ ممانعتیں نہیں ہوتی اس میں, لیکن یہ ممانعت اپنے لیے کھڑی کر لیتے ہیں. 50 کا آیا 70 کا بیچا, اس کو بولیں گے ہم نے 65 کا لیا ہے, پھر 60 کا دے دیں گے, یعنی اپنا جھوٹ بھی پکڑوا دیتے ہیں کہ ہم ہیں بے وقوف اور جھوٹے. اس لیے یہ کیا ضرورت ہے کہ بولنے کا کہ اتنے کا لیا اتنے کا لیا, ہم نہ بولیں. اگر وہ پوچھے تب بھی بولیں کہ آپ یہ سوال نہ کریں, اور مشورہ دوں گا کہ اور کسی کو بھی نہ کریں کہ اس طرح ہو سکتا ہے کوئی تاجر جھوٹ بول دے کہ ہم نے اتنے کا لیا اتنے کا لیا. میں نے بھلے مفت لیا ہو, اس کا دام 70 روپے. اس طرح کی کوئی حکمت بھری بات کر کے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے تو یہ 70 روپے کا بیچنا کوئی گناہ نہیں ہے اس کو. اسی طرح ملاوٹ والا مال نہیں بیچوں گا, یہ بھی سوال میں شامل ہے ہمارے تیسرے سوال میں. تو ملاوٹ والا مال نہیں بیچوں گا. یہ ہول سیلر ملاوٹ والا مال بہت بیچتے ہیں اور ریٹیلر بھی پیچھے نہیں رہتے. ریٹیلر ان کے دستو بازو ہوتے ہیں, ریٹیلر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ملاوٹ والا مال ہے. نہ پتا ہو نہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن عام طور پہ پتا ہوتا ہے. تو اب ریٹیلر کو ہول سیلر ملاوٹ والا مال دے رہا ہے اور اس میں جواز کی صورت ہے. مثلا یہ کہ ہول سیلر کہہ دیتا ہے کہ بھائی اس میں اتنا اتنا وہ ملاوٹ, اتنی اتنی ملاوٹ ہے. اب وہ ملاوٹ معلوم ہے اس کو, یا ویسے ہی اس پر ایسا عرف ہے کہ اتنی ملاوٹ فلاں آئٹم میں ہوتی ہی ہوتی ہے اور وہ ہو, تو ایسی صورت میں ملاوٹ والا مال بیچنا اور اس کا خریدنا یہ جائز ہو گیا. اب جب یہ ریٹیلر بیچے گا تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ملاوٹ شو کر دے, یا گاہک کو پہلے سے پتا ہو کہ بھائی اس میں اتنی ملاوٹ ہوتی ہے تو جائز ہو جائے گا, ورنہ ناجائز ہو جائے گا. تو ملاوٹ ہے تو بتا دے. اب رہا یہ کہ مضر چیزیں اس میں ملانا صحت کو نقصان دہ ہیں, تو اس میں پھر الگ مسئلہ ہوگا کہ طباً جو چیز نقصان دہ ہوتی ہے اس کو کھانا شرعاً منع ہوتا ہے, کھلانا بھی منع ہوتا ہے. تو بعض چیزیں ایسی ملاتے کہ جو جانور کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے, جیسے دالوں میں ایسی چیز ملاتے ہیں دال میں کہ وہ ایسے جنگلی بیج ملاتے ہیں کہ جو جانور کھائے تو اس کو بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, اور انسان کھائے تب بھی نقصان دہ ہوتا ہے, وہ غلطی بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ مکس میں چل جاتی ہے. اسی طرح چاولوں میں مکس میں چل جاتا ہے, چاول میں چاول ملاتے ہیں وہ نقصان دہ شے نہیں ہوتی, لیکن بہرحال یہ کہ گھٹیا ہوتا ہے. جیسے اب 10 کلو چاول میں 1 کلو چاول گھٹیا ملا دیے جائیں, اچھی طرح مکس کر لیے جائیں, تو پتہ نہیں چلے گا گاہک کو کہ اس میں 1 کلو مکس ہے, لیکن یہ شو کرنا پڑے گا کہ 1 کلو ہم نے فلاں چاول مکس کیے. آگے وہ ریٹیلر بھی یہ شو کر دے کہ میں نے اس میں میں نے خریدا, میں نے کچھ نہیں ملایا, لیکن اس میں بتایا گیا کہ 1 کلو مکس ہے, آپ دیکھ لیں اچھی طرح ہے ملاوٹ والا. تو اس طرح دونوں ہی گناہ سے بچ سکیں گے. تو اب دنیا ساری کو پتا ہے کہ ملاوٹیں ہوتی ہیں, تو اپنی ملاوٹ والی چیز بول کے بیچا کرے کہ یہ ملاوٹ والی ہے, مگر جو چیز صحت کے لیے نقصان دہ وہ بیچنے کی اجازت نہیں ہے, یہ خیال رکھنا. ریٹیلر کو بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ریٹیلر بھی لے گا تو جب یہ پتا ہے کہ یہ دیگر گاہکوں کو دے گا تو اس کو بتا کر بھی نہ ہی بیچے کہ یہ دوسروں کو دے گا یہ, اور کھلائے گا مسلمانوں کو, ان کو نقصان ہوگا, اس سے بھی بچنا چاہیے. تو یہ تینوں سوالات کے جوابات الحمدللہ ہو گئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بابا یہاں بھی ابھی ہمارے تاجر اسلام میں موجود ہیں, ایک ہمارے اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا آپ نے بھی یہ زخم ہے طیبہ کا سب کو نہیں ملتا, کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. 85 میں اس گنہگار کا آپ کے ساتھ سفر حج ہوا, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں آپ نے نعت گنگنائی تھی, اور تمام دیوانے اس کانٹے دار باغ میں چل پڑے جس سے نگاہ رک گیا تو آپ نے اسے فرمایا تھا کہ یہ زخم ہے طیبہ کا سب کو نہیں ملتا. اس وقت میں بھی اس کانٹے دار باغ میں چل پڑا اور آج تک 33 سال گزر گئے. یہ بات یاد ہے. ماشاء میرا ایکسپورٹ کاروبار ہے اور ایکسپورٹ کاروبار میں مال بیچنے والا خریدار کو 90 یا 120 دن کا ادھار پر مال فروخت کرتا ہے اور یہ ایل سی کی صورت میں ہوتا ہے اور پھر مال بیچنے کے بعد بینک سے وہ ایل سی نیگوشیٹ کرتا ہے یعنی بینک سے وہ کیش لے لیتا ہے اور بینک اسے ڈالر ریٹ کم کر کے نقد پیسہ ادا کر دیتی ہے اور بینک کو وہ 90 یا 120 دن بعد ملتی ہے. ایسا کرنا کیسا ہے؟ شکریہ. سود ہے یہ؟ سود کی صورت ہے یہ اور جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امیر بھائی یہ پوچھ رہے ہیں یہ ری فائنینسنگ کہلائے گا جو یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ لیٹر آف کریڈٹ جو ایل سی ہے اس کو بینک میں جمع کروا کر جو ایڈوانس میں پیسے اٹھا لیتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی آپ یہ سوال صحیح ہے. ہاں اس کو یہی کہنا. ہاں جی ہاں بالکل یہ سوال ہے. ٹھیک ہے. یہ بزنس کمیونٹی جو اجناس کے علاوہ جو گارمنٹس یا دیگر جو ایکسپورٹس وغیرہ کرتے ہیں یہ بہت زیادہ سنا جاتا ہے ری فائنینسنگ میں مبتلا ہیں تو سب کے سب اس مسئلے کو بغور سمجھ لیں. سود کا عذاب برداشت نہیں ہو سکتا. لیٹر آف کریڈٹ یہ بابا یہی ایل سی کھلتی ہے اور یہ بینک میں کیونکہ وہ پارٹی جب دے گی تب دے گی یہ بینک میں یہ دے کر کیونکہ وہ بینک کو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ ان کا مال چلا گیا اور ان کو جب پیمنٹ آئے گی تو پیمنٹ جو یہ بینک وصول کر لیتی ہے غالباً اور ان کو وہ جو بھی ان کا کرنا ہے نا وہ کرا کر ان کو پیمنٹ کر دیتی ہے تو یہ بینک سے پہلے سے ایڈوانس میں پیسے اٹھا لیتے ہیں. جب پارٹی جب دے گی تب بینک لے لے گی. غالباً اسی طرح ہے نا. جی یہ شاید بابا یوں ہو کہ بینک سے یہ بات کر لیتے ہیں کہ بینک اس کی پیمنٹ جو ہے وہ کر دے اور ہم بینک کو بعد میں کر دیں گے. ایک ہوتا ہے بینک سے لے کے میں پیمنٹ کروں تو اب بینک سے میرا لینا غلط ہوگا اس کو پیمنٹ کرنا تو غلط نہیں ہوگا. لیٹر آف کریڈٹ کا تعلق ہی بینک سے ہوتا ہے. جی حسن میں وہی عرض کر رہا ہوں. یہ مجھے ایسا لگا کہ وہ اس طرح کے جملے آ گئے ہیں کہ وہ بینک سے لے کر اس سے خریدنا ایک یہ چیز ہے اور ایک ہے کہ بینک کو بولنا کہ آپ اس کو پیمنٹ کریں گے بینک پیمنٹ کرے گا اس کو ڈائریکٹ جبکہ پیمنٹ میں نہیں کروں گا نا. جیسے میں اگر خرید و فروخت کر رہا ہوں تو اگر بینک پیمنٹ کرے گا تو اب یہ خرید و فروخت ہی غلط ہوئی کہ وہ سود والی صورت آ رہی ہے اور اگر اس سے لے کر یہ پیمنٹ کر رہا ہے تو اب یہ جو بینک سے لینے والا کام کر رہا ہے سود پر یہ غلط ہوا. آگے اگر یہ پیمنٹ اس کی کرتا ہے تو ایک ایسا جملہ ہے جو یہ کرتے ہیں نا وہ ری فائنینسنگ جملے میں ان کی پوری وہ کرنے کی جو ان کی جو ٹرانزیکشن ہے نا کرنے کا طریقہ وہ سارا ری فائنینسنگ میں آ جاتا ہے. تو یہ ری فائنینسنگ جملے میں غالباً یہ سارے ہمارے ایکسپورٹر جو اس میں ایکسپورٹر عموماً انوالو ہوتے ہیں یہ شاید سمجھ گئے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں موجود ایک اسلام بھائی سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے مال کے معیار اور قیمت کے حوالے سے عموماً تجارت میں قسم کھائی جاتی ہے اس کو منع کیا جاتا ہے اب گاہک کو کیسے یقین دلائیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بازار کی دعا کون سی ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے ہم اس کو کس طرح یاد کر سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر. آمین. قسم اٹھانے پر بھی اب تو میرا خیال گاہک مطمئن نہیں ہوتا ہوگا نا کہ اتنی قسمیں کھاتے ہیں کہ قسم کھا کر اپنا الٹ بھی کر دیتے ہوں گے. وہی کہ اتنے کی خریدے آٹے میں نمک کے برابر نفع لے رہا ہوں زیادہ حرام یا اپنے منہ سے حرام کر بھی ڈالتے ہیں پھر بھی اس کو پتہ نہیں الٹی چھری چلا کے حلال کر ڈالتے ہیں. تو یہ اول تو سچی قسمیں بھی اس طرح زیادہ کھانے سے روکا گیا ہے تاجروں کو اور ان کو کفارہ دینے کا نہ کچھ خیرات صدقہ کر دینے کا مشورہ دیا گیا ہے روایتوں میں. تو اس لیے وہ اب وہ آپ قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے تو بھی وہ تو شبہات میں ہی مبتلا رہے گا, اور آپ قسمیں نہیں کھائیں گے تب بھی وہ شک میں. تو بغیر قسم کے آپ ان کو مطلب یعنی کہ مطمئن کریں. یہ تھوڑا وقت لگتا ہے, جب کوئی تاجر جو ہے وہ ریئل ہوتا ہے نا وہ اس کی ریئلٹی چھپی نہیں رہتی, آہستہ آہستہ آہستہ اس کو مشہور ہو ہی جاتا ہے کہ یار یہ آدمی جو ہے نا یہ بہت کھرا آدمی ہے, جو کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے. پھر گاہک اس کے بند جاتے ہیں اور پھر مطلب اس کا کاروبار چمکتا چلا جاتا ہے. بھائی قسمیں کھانے والے کا تو ویسے امپریشن خراب ہی پڑتا ہے, سچی قسمیں کھائے تب بھی جو بات بات میں قسمیں کھائے اس کی ویلیو نہیں رہتی اتنی. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ بہار شریعت جلد تیسری, جلد دوسری صفحہ نمبر 613 پر ہے, یہاں بھی خرید و فروخت کا بیان ہے. فائدہ ضروریہ, تجارت بہت عمدہ اور نفیس کام ہے مگر اکثر تجار یعنی بزنس مین, بزنس مین کذب بیانی یعنی جھوٹ سے کام لیتے بلکہ جھوٹی قسمیں کھا لیا کرتے ہیں. اسی لیے اکثر احادیث میں یہاں تجارت کا ذکر آتا ہے, جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسم کھانے کے, جھوٹی قسم کھانے کی ساتھ ہی ساتھ ممانعت بھی آتی ہے. اور یہ واقعہ بھی ہے, حقیقت بھی ہے کہ اگر تاجر اپنے مال میں برکت دیکھنا چاہتا ہے تو ان بری باتوں سے گریز کرے یعنی بچے. تاجروں کی انہی بدعنوانیوں کی وجہ سے بازار کو بدترین بقعہ زمین, یعنی بازار کو زمین کا بدترین یعنی کہ سب سے برا ٹکڑا قرار دیا گیا, برا ترین بہت برا ٹکڑا اس کو زمین کا قرار دیا گیا, یعنی بازار کو بدترین بقعہ زمین یعنی بہت بری زمین فرمایا گیا, زمین کا برا ٹکڑا فرمایا گیا. اور یہ کہ شیطان ہر صبح, ہر صبح کو اپنا جھنڈا لے کر بازار میں پہنچ جاتا ہے اور بے ضرورت بازار میں جانے کو برا بتایا گیا. اور بازار میں داخل ہونے کی دعا کے بارے میں بھی سوال ہوا, تو وہ دعا یہ ہے, داخل ہونے کے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالی اس کے لیے 100,000 نیکی لکھے گا اور 100,000 گناہ مٹا دے گا اور 100,000 درجے بلند فرمائے گا اور اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنائے گا. تو آئیے اس کو دوہرا لیتے ہیں, یاد نہ ہو تو اللہ کرے یاد ہو جائے. یہ بہار شریعت دوسری جلد صفحہ نمبر 614 پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير صلوا على الحبيب. بابا یہ یاد کیسے ہوگی بابا؟ ابھی آپ نے مدنی قافلے میں صبر کریں بابا. تاجر تو مصروفیت بابا, کھانا پینے کی تو چھٹی نہیں ہوتی ہے. تو نکم میں لوگ بے روزگار لوگ, بیکار لوگ ہی کیا اللہ کے دین کی خدمت کریں گے یا دین سیکھیں گے یا دعائیں یاد کریں گے؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی تو سب کو مانگ کے تھوڑی کھاتے ہیں جو قافلے میں سفر کرتے ہیں. تاجر کو تو اب بھی وقت ملتا ہے, نوکر بےچارہ بالکل اس کا تو وہ لگا بندہ وقت ہو تو بالکل قید ہوتا ہے. وہ تو تاجر تو آزاد ہوتا ہے, تھوڑا نفس کے ہاتھوں اگر تھوڑا قید چھڑا لے تو یہ آزاد ہی آزاد ہے. تاجروں کو بھی مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے. قیامت کے دن یہ عذر تو نہیں چلے گا نا کہ تجارت کی وجہ سے ہم دین کا کام نہیں کر سکے. اگر یعنی فرض علوم میں مثلا اس لیے وہ اس نے رکاوٹ سمجھی کہ میرا تجارت ہے مجھے ٹائم نہیں ملتا, تو اس پر قیامت کے دن پکڑ تو ہے نا. جو علوم اس پر فرض ہیں وہ تو سیکھنے ہوں گے. تو مدنی قافلہ تو اس کا ایک ذریعہ ہے. ہر فرض علم اس میں نہیں سیکھنے کو ملتا, کچھ سیکھنے کو ملتے ہیں, کچھ جذبہ ملتا ہے کہ سیکھو تو مطالعہ کرے, کسی عالم کی صحبت اٹھائے پوچھے, ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لائیں, اس میں بھی سیکھنے کو ملتا ہے. اور مدنی مذاکرے میں بھی فرض علوم سیکھنے کو ملتا ہے. آج پتہ نہیں کتنے فرض علوم ہم نے سیکھے الحمدللہ تھوڑے سے اس مدنی مذاکرے میں. تو ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں آنا چاہیے. بلکہ اب تو بارہویں شب تک مدنی مذاکروں کا تسلسل ہے, روز آنا چاہیے. آپ بولیں گے مدنی چینل پر ہم دیکھتے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن مدنی چینل پر یکسوئی مشکل. بچہ کر لپٹ جائے گا, بچوں کی امی آواز دے گی سنتے ہو تو لبیک کہتے ہوئے دوڑو گے تو مسئلے تو آپ کے رہ جائیں گے. پھر بجلی بولے گی میں بھی تمہارا ساتھ دے دوں گی, اچھا جائے گی نہیں تو نو سگنل کا بورڈ لگا دے گی, کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہوتی رہے گی. یہ تو الیکٹرونک ہے معاملہ. تو یہاں اندر آ کر عالمی مدنی مرکز میں بیٹھ کر باب المدینہ والے عاشقان رسول کی صحبت, مسجد میں اعتکاف کی نیت, تو کیا کیا برکتیں ملیں گی یہاں. بابا آج تو نگرانی شورا سے بھی بات ہو رہی تھی, ایک ذمہ دار اسلام بھائی نے ایک مشورہ دیا, مجھے تو بہت سمجھ میں آیا کہ عموماً تاجر ایک دوسرے سے ملنے ملانے کا کوئی پوائنٹ بناتے نا, تو اگر یہ فیضان مدینہ میں آج جہاں جس طرح جمع ہوئے اگر یہی ہم سے یہ جگہ لے لیں کہ بھائی جس طرح آج آپ نے ہم کو بلایا, ہم کو ہر ہفتے کی جگہ دے دیں, ہم یہی ہر جمعرات کے اجتماع کے بعد آپس میں اس طرح ملا کریں. سبحان اللہ, کہ آج ان کا حلقہ بھی لگا, آج انہوں نے دعائیں بھی یاد کی, کھانا بھی سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ان کو کوئی ستون دے دو یار, ایک پورا ستون انشاءاللہ سکون بخش ہوگا آپ کے لیے. سبحان اللہ, ابھی سے دے دو. کون سا نمبر دیتے ان کو؟ کیونکہ بکنگ ہوگی نا ستون ہوگی, اپنے آپ کو یاد نہیں ہوگا. پاپا یہ مدنی چینل کا جو گیٹ ہے ہمارا, اس طرف یہ پورا باقاعدہ بہت کھلی فضا میں بیٹھے تھے. کیمرے کے سائے میں بٹھاؤ گے ان کو؟ نہیں پاپا, آپ دور سے تھوڑا. کیمرے کے سایہ نہیں ہے, کیمرے والی جو بلڈنگ ہے نا ہماری, اس کی دیوار کا سایہ ہے. کیوں ہے؟ چلو اس سے بھی ڈھارس تو ملے گی کچھ. ہاں وہ اچھا, ہاں کیمرہ ہو سکتا ہے حاضری دے, آنکھیں نہیں پاڑنا, ورنہ پھر سین کاٹ دیں گے, اس کو چلائیں گے نہیں لوگ, مشکل ہے. اور بالکل منہ نیچا کر لیں گے تو شاید وہ کچھ. کیونکہ بابا ہر جمعرات کو اجتماع کے بعد جو ہلکے لگتے ہیں اس میں ایک دعا بھی یاد کرایا جاتا ہے الحمدللہ. آج بھی جو دعا یاد کرائی گئی بابا, وہ بھی جان و مال ایمان کی حفاظت کے لیے جو صبح و شام پڑھی جاتی ہے. تو اگر یہ ہمارے اسلام بھائی اس طرح سے اپنا ذہن بنائے تو امید ہے کہ بہت اچھا مطلب محسوس کریں گے, فرق بھی محسوس کریں گے. نہیں تو آئندہ جمعرات اب یہ بازار کی دعا سکھاؤ گے ان کو؟ مدینہ مدینہ فرمائے لبے. میں یہ بولیں گے عاشورے کی رات ہے پاپا, آٹھ نو دس کو تو ویسے بھی قافلے میں بھی جا رہوں گے, نہیں تو کچھ نیتیں پیش کر دیں اگر. جی کون کون تین دن مدنی قافلے کی نیت باپا کے بارے میں پیش کر دیں؟ ابھی بھائی صاحب وہ جنیدی کابینہ سکر کے تقریباً 700 اسلامی بھائی وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں الحمدللہ، تیاری ہو گئی ماشاء اللہ، تو ان کو تین مدنی مذاکرے ملیں گے میرا خیال سے، ہے نا؟ جی بابا امید ہے انشاءاللہ. تو یہ ویپاریوں نے تو ہاتھ نہیں اٹھائے، کچھ اٹھا رہے تو چھٹیاں یہ تو عاشورے کی، تو عاشورے میں پھر جاؤ گے کہاں؟ گھر سے باہر نکلو گے تو پھر بولے گے یار وہ ڈر لگتا ہے، تو ڈر لگنا بھی چاہیے، تو اب یہاں آ جاؤ نا یار، مدنی قافلے میں امن ہی امن ہے انشاءاللہ، کوئی آپ کو کچھ نہ بولے. فیضان مدینہ بھی آ سکتے بابا، سبحان اللہ، بابا کے سائے میں یہیں آ جائے، سبحان اللہ، یہاں تو وی آئی پی سہولتیں ملیں گی ان کو، وی آئی پی سہولتیں. اب تو ویسے یہ مدنی ایسی ہمارا فٹ ہو گیا ہے، موسم مدنی ہو گیا ہے. ہمت کریں، ہمارے تاجر اسلامی بھائی تین دن کے لیے 8, 9, 10 پھر یہیں پڑے رہیں. دار المدینہ یونیورسٹی اور یہ جو اسکولنگ سسٹم وغیرہ جو ہے ان سے متعلقین جو متعلق اسلامی بھائی وغیرہ ہیں غالباً یہ بھی ان تین دنوں میں یہ فیضان مدینہ میں ہی ہیں. فیضان مدینہ میں تو جیسی تیسی تیسی جوسی الحمدللہ رونق ہوتی ہے. 8, 9, 10 کو کافی باہر شہروں کے بھی تو آئے ہوئے نا، ابھی سے آ کے پتہ نہیں کتنے آ کے یہاں پڑ گئے ہیں. کتنے باب المدینہ سے باہر کے آئے ہوئے اس وقت اسلامی بھائی، دیکھو کتنے اسلامی بھائی آئے ہوئے، رونق لگی ہوئی ہے مدنی مذاکرہ انہیں سے آباد ہے اس وقت. بابا 12 دن کے لیے آئے تھے آپ کی بارگاہ میں، کوئی 30 دن پیش کر رہا ہے، کوئی 12 ماہ پیش کر رہا ہے، الحمدللہ. یہ تاجر ہیں ہمارے کہ وہ تین دن کے روزے روزے رکھ رہے ہیں یہاں پر، الحمدللہ. یہ تین دن کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے، ہمت کیجیے. چلو تین دن نہیں دیتے تو کوئی رعایت کر لو یار، 2 دن دے دیں بس، 9 اور 10، یہ آپ کے لیے خصوصی پیکج. سبحان اللہ، 9 اور 10 تو ویسے میرا خیال ہے بازار تو بند ہوگا نا کہ نہیں؟ جی بابا یہاں پر الحمدللہ عزوجل اس وقت مطلب کہ دن بھر کا بھی جدول اور پھر جمعہ المبارک عاشورا تو اوہو، تو یہ ترکیب ہوگی، بیانات وغیرہ کا سلسلہ رہے گا اور بھی سنتیں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہے گا، اور الحمدللہ عزوجل مغرب عشاء کے بعد یہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ جو ہمارا ہے وہ بھی جاری ہے، تو رہنا چاہیے اسلامی بھائیوں کو. اس بار تو جمعے کے عاشورے کی خصوصی عبرت کی یاد ہے، توجہ ہو تو، اب کسی کی توجہ ہو تو، کیا خصوصی یاد ہے ماشاء اللہ. تو یہ مدنی مذاکروں کی برکتیں ہاتھ اٹھا رہے ہیں اب ان کو، اب یہ کہ کانچ میں آواز تو آئے گی نہیں آپ کی شاید. چلو کوئی بولی دو، زور سے چلا گیا، کیا یاد ہے؟ کیا بولتے؟ اچھا میں بول دیتا ہوں، جو اگر آپ کو آپ نے یہی بولا ہے تو تصدیق تکذیب ہو جائے گی، کہ قیامت جب قائم ہوگی تو عاشورے کا دن اور جمعے کا دن ہوگا، ہے نا؟ اکثر یہی کہہ رہے ہیں. ہاں ماشاء اللہ، یہ انہوں نے رسالہ پڑھا ہوگا نماز کے احکام میں، تو اس بار جمعے میں یہ دونوں صورتیں موجود ہیں، عاشورہ ہے اور جمعہ کا دن ہے، قیامت کی یاد ہے. اس جمعے کو قیامت نہیں آئے گی، کوئی افواہ نہیں اڑا دینا، ابھی قیامت کی نشانیاں بہت باقی ہیں، انہیں قیامت کی یاد ہے اس میں. اور جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی وہ بھی عاشورہ اور جمعے کا دن تھا. اللہ اللہ اللہ، یہ تاجر اسلامی بھائیوں کے لیے جو مجلس ہے انہیں چاہیے کہ وہ ان ترغیبات کو عام کریں اور اس کو عملی جامع پہنائیں، تاکہ یہ بھی ایک امت کے لیے خیر خائی ہے، زبردست خیر خائی ہے، تاکہ یہ فیضان مدینہ میں بہت کچھ اللہ کی رحمت سے، مدنی قافلوں میں بہت کچھ اللہ کی رحمت سے سیکھنے کو ملے گا. آئیں گے انشاءاللہ، ابھی سوچیں گے یہ لوگ ٹائم کی ترکیب بنا کر. 2 دن ویسے چھٹی ہے، 2 دن کے لیے آ جائیں، 2 دن نہیں آتے یار، 1 دن کے لیے آ جائیں. آئیں تو اب آئیں گے تو پائیں گے، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ملے گا، بے شک بے شک، نہ ہونے سے ہونا اچھا. 3 دن کے لیے آئیں تو بڑی مہربانی، ورنہ جتنا وقت دے سکیں آپ تشریف لے آئیں. روزانہ مدنی مذاکرے میں وقت نکالیں، کرم فرما دیں. کنوینس پرابلم بھی ان کو زیادہ نہیں ہوتا، عموماً سواری ہوتی ہے ان کے پاس، بھر کے لے آئیں گاڑی اور یہاں آئیں، عشاء یہاں پڑھیں، اور 11 بجے تک ہمارا یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، کل بھی تقریباً 11 بجے ختم کر دیا تھا، 11 سے پہلے دعا پڑھا دی تھی، شروع کر دی تھی، لیکن آج کا اعلان کر دیا تھا کہ چونکہ جمعرات ہے تو مدنی مذاکرہ لیٹ شروع ہوا، تو 12 کا اعلان کیا تھا، پھر کہا تھا کہ 12 پر بھی ہو سکتا ہے کوئی بابا آج کا تو اختتامی وقت 15 منٹ زیادہ ہو جائیں، تو 12 بجے تک کا اپنے ہدف آج کا بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ. باب المدینہ میں جو بڑی مارکیٹس ہیں وہ 8, 9, 10 تینوں دن بند ہیں. اچھا آنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے چھٹی کا، 8 کوئی بندی جیسا ہوتا ہے، اور 9 اور 10 محرم الحرام ظہر کی نماز کے بعد، یہاں حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ فرما لیں کہ ظہر کی نماز کے بعد کم و بیش 2:26 پر نگران شورا سنت وبرا بیان فرمائیں گے. سبحان اللہ. 9 اور 10 دونوں دن، جمعرات کو 2 بجے اور جمعہ کو تقریباً 1:30 بجے. شہادتوں کا سفر، سبحان اللہ. جمعہ کے جماعت کا وقت یعنی وہ خطبے کا وقت 3:15 کے بعد عموماً خطبہ شروع ہوتا ہے، 3:30 جماعت کا وقت ہے کم و بیش، اور ویسے عام دنوں میں ظہر کی جماعت کا وقت 1:20 ہے، اس حساب سے آپ تشریف لے آئیں. جمعہ رات کو 2 بجے بیان ہے جی باپا، 9 تاریخ کو، 9 تاریخ کو 2 بجے اور 10 تاریخ کو تقریباً 1:30 بجے. اچھا ماشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. ویڈیو سوالات ہیں امین بھائی. جی لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مزمل قادری ہے. ہمارا چاول کا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا اور دوسری اجناس کا کام ہے. میرا حضرت صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے زکوٰۃ کے متعلق، کہ زکوٰۃ جو ہے ہم جو ہے پورے سال کی نکالتے ہیں رمضان شریف میں، اگر مثال کے طور پہ 1,00,000 روپیہ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ پورا سال ہم خرچ کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ زکوٰۃ کی رقم بچ جایا کرتی ہے اگلے سال تک، تو کیا یہ طریقہ کار درست ہے، اور اس میں مطلب ہے کیا لائے عمل ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اس کی ہمیں جو ہے وہ تفصیل بتائیں. اول تو یہ ذہن میں رکھیے کہ زکوٰۃ کا براہ راست رمضان شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ ایک رواج ہو گیا ہے. زکوٰۃ جب بھی فرض ہوئی، مثال کے طور پر محرم کی 1 تاریخ کو 1:10 پر دوپہر زکوٰۃ یعنی نصاب کے آپ مالک بن گئے، اور زکوٰۃ والی نصاب آپ کے پاس آ گئی 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم یا اس سے زیادہ ہے نا، یا اتنا مال تجارت. اب یہ کہ آپ نصاب کے مالک بن گئے محرم کی 1 تاریخ کو 1:10 پر دوپہر کے، تو اب جو آئندہ محرم شریف کی 1 تاریخ کو 1:10 ہوں گے، آپ کا سال پورا ہوا اور زکوٰۃ فرض ہوئی. تو یہ ذہن میں رکھے گا کہ رمضان شریف میں ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ہاں رمضان کی برکت دینا چاہتا ہے تو اپنی زکوٰۃ ایڈوانس میں رمضان میں بانٹ دے، یہ نہیں کہ اب محرم آ گیا زکوٰۃ فرض ہو گیا اب رمضان کا انتظار کرے گا، تو گناہگار ہوگا، کہ بلا عذر تاخیر کی اجازت نہیں ہے، اس لیے وہ ایڈوانس میں نکال سکتا ہے. اب اسی طرح کسی کا رمضان کے کسی روزے مثلا رمضان کے 25 روزے اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب اس نے بانٹنی شروع کی اور پھر آئین پورا سال بانٹتا رہا اور بچ گئی، یہ تو گناہگار ہے، اس کو توبہ کرنی ہوگی. ایڈوانس میں تو ٹھیک ہے کہ چلو بھائی وہ رمضان المبارک میں ایڈوانس میں نکال لی اور 1 محرم کو زکوٰۃ اس پر فرض ہونی ہے، تو بانٹتا رہا تو 1 محرم سے تک وہ اس کو ختم کر دے، تب تو جائز ہے. ورنہ وہ جو صورت آپ نے جو سوال میں کی اس سے سمجھ آئی کہ رمضان میں جیسے زکوٰۃ فرض ہوتی ہو اور آپ سارا سال اب بانٹنا شروع کرتے ہیں، توبہ اس سے توبہ کریں، بلا عذر تاخیر نہیں کریں، اس کو فوراً وقت ہو جائے فرض ہوتے ہی ختم ہو جائے، اس لیے اس میں سہولت اور عافیت اسی میں کہ ایڈوانس میں آدمی نکال دیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا اسی بات سے متصل ایک بات ہماری پرچی بنی ہے کہ جس کو یہ پتا ہی نہیں کہ کب یہ نصاب کا مالک ہوا تھا تو اب وہ تاریخ کیسے مقرر کریں اور گزشتہ سالوں کا حساب کیسے لگائیں. ذن غالب ہے نا, ایسے موقع پر بس ذن غالب کیا جاتا ہے, اس میں ڈنڈی نہیں مارے نہ واقعی جو ذہن جدھر جم جائے ادھر کے مثال کے طور پر اس پر جمع کے وہ محرم شریف کی تیسری تاریخ کو میں مالک نصاب بنا تھا, اب ڈنڈی مار کر اس کو رمضان تک رمضان تک کھینچے نہیں, اب وہ تین محرم پر جب ان کا ذہن جم گیا تو تین محرم ڈن کر لے. اور کتنے سال کی یار میں 10 سال سے نہیں دے رہا, یہ ذہن جم جائے اس کا تو اب 10 سال تک کا حساب. اب اس 10 سال میں اس پہلے 10ویں سال کتنی رقم تھی اور پھر کتنی بڑی تو کتنی گھٹی, یہ سب اس کو ظن غالب کر کے حساب جوڑتا جائے, جہاں جہاں اس کو ثبوت مل جائے اس کو بھی شامل کرتا جائے. بس زکات زیادہ چلی جائے تو جتنا شہد جائے گا میٹھا ہی بنے گا, زکات زیادہ بھلے چلی جائے اپنے پاس نہیں رہنی چاہیے. تو اگر 10 پر دین جمتا اور کوئی 11 کا دینا چاہے تو بھلے ادا کر دے, تو رائے خدا میں بھلے زیادہ چلا جائے, لیکن یہ کہ 10 کا 9 یا 10.5 یا 1 دن بھی کم نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد شہباز ہے اور میں رائس ٹریڈنگ اور ایکسپورٹ کے بزنس کے ساتھ منسلک ہوں. میرا ایک بہت ہی سمپل سا کوشچن ہے کہ بینکاری نظام جو پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ وہ انٹرسٹ کی بنیادوں یعنی سود کے تحت کام کر رہا ہے, تو اگر ہم اس سود کے تحت کام کرنے والے بینک کے اندر اگر کرنٹ اکاؤنٹ بھی اوپن کرتے ہیں یا اس کو آپریٹ کرتے ہیں تو کیا یہ انڈائریکٹلی ہم اس نظام کو سپورٹ نہیں کر رہے, اور ہمارا یہ عمل کیسا ہے؟ بابا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مارکیٹ میں اگر تیزی ہونے کی وجہ سے اگر ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو جو ڈفرینس وغیرہ ہوتا ہے 1 روپے جتنے بھی تیزی ہوتی ہے پھر اس پہ ڈفرینس وغیرہ لیتے ہیں لیے جاتا ہے یا دیا جاتا ہے, تو یہ لینا کیسا ہے, آپ رہنمائی فرما دیجئے. میرا نام محمد سلیم ہے اور میں دانیا بازار میں اجناس مارکیٹ کے اندر کاروبار کرتا ہوں. پیارے باپا جان سے میرا سوال ہے کہ عموماً ہماری بازار میں سودے کی لیتی دیتی میں ڈفرینس دیا جاتا ہے, یعنی کہ مقصد یہ کہ اگر میں سودا کسی کو بیچتا ہوں اور سودے کے ریٹ بڑھ گئے تو میں اس سودے سے ہٹ گیا, یا کسی نے مجھے بیچا اور اس کو آگے سے سودا نہ ملا تو وہ سودے سے ہٹ جاتا ہے اور اس کے اگینسٹ میں ڈفرینس دینے کی باتیں کرتا ہے, تو کیا ڈفرینس دینا لینا جائز ہے؟ پہلا جو اسلامی بھائی نے سوال کیا کہ بینک کا جو بھی نظام ہے سودی بھی ہے غیر سودی جو بھی ہے, اس میں اگر کوئی اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتا ہے تو کیا یہ انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ جو ہے سودی نظام میں شامل تو نہیں ہو رہا؟ تو کیونکہ یہاں اس کی گناہ کے معاملے میں کوئی معاملات یعنی مدد نہیں پائی جا رہی, اس کو یہ نہیں کہیں گے اس نے سودی معاملات میں اس کی مدد کر رہا ہے, ورنہ اگر ایسا ہو تو پھر تو بہت حرج لازم آ جائے, تقریباً ہر مسجد والے اپنے پیسے جو ہے بینک اکاؤنٹ اپنے کھلواتے ہیں اس میں ہی رکھواتے ہیں. تو علماء نے جو ہے شرعی طور پر اس کی اجازت دی ہے کہ بینک میں جو پیسہ رکھوایا جاتا ہے یہ شرعی طور پر یہ قرض ہی ہوتا ہے اور صرف کرنٹ اکاؤنٹ ہی کھلوا سکتے ہیں, تو یہ سودی نظام میں اس کی شمولیت نہیں ہوگی, یہ گناہگار نہیں کہلائے گا. تو باقی حج کے فارم بھرنے میں بھی سود کا ٹھیک ٹھاک گیم, 6-6 مہینے پہلے پیسے لے کر کیا اس کو تاپتے ہیں یا خوشبو دیتے ہیں کیا کرتے ہیں, اس پہ پورا گیم ہے. اسی طرح نوٹیں خود بینک کا فیض اٹھا کر ہم تک پہنچتی ہیں, خدا جانے کتنا گیم چلتا ہے سود کا, ایسی کون سی چیز آپ کے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں کیا کرو گے پہن کر؟ سود کا نظام سود کا گیم نہیں ہے تو مجھے بتا دیں. آپ جس قلم سے اللہ کا نام لکھ رہے ہیں وہ سود کا گیم نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں. آپ جو جوتے پہنتے ہیں اس میں سود کا کھیل نہیں ہے تو بتا دیں. آخر کون سی ایسی شے ہے؟ میرے کو تو مٹی کا پیالہ بھی بغیر سود کا نظر نہیں آتا. انڈائریکٹ جیسے آپ نے وہ کرنٹ اکاؤنٹ پر اپنے وسوسے کا اظہار فرمایا, تو اس طرح اگر آپ یوں غور کریں نا تو کوئی ایسی چیز شاید نہ پائیں کہ جس پر انڈائریکٹ وہ آپ کو سود کا گیم محسوس نہ ہو. تو اس لیے علماء نے جن چیزوں کو جواز کا حکم دیا ان میں ان کو مان لینا چاہیے کہ واقعی, ورنہ تو حرج ہو جائے گا. پھر وہ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بقول, وہ دو بکریاں لے اور جنگل میں چلا جائے اس کا دودھ پیے. جی وہاں بینک بھی نہیں ہوگی اور بکری دودھ دے گی, پھر اس کو حلال کا چارہ کھلانا پڑے گا. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تقوی پر بھی غور کرنا ہوگا کہ ایک بکری چوری ہو گئی کوفے میں, تو آپ نے معلومات کی کہ بکری زندہ کب تک رہتی ہے طبعی طور پر, تو کہا گیا 7 سال تک. تو 7 سال تک آپ نے اس لیے بکری کا گوشت کھایا ہی نہیں کہ کہیں ایسا نہ کہ وہ چوری ہوئی تھی نا بکری, وہ اس کا بک بکا کر گوشت میرے پاس نہ آ جائے اور میں اس کو نہ کھاؤں. یہ تقوی ہی تقوی, اس میں کوئی شرعی کوئی حکم نہیں ہے. ایک سمجھنے کہ وہ تقوی والا امام اعظم کا, تو اب ظاہر ہے کہ اگر چوری ہو جائے بکری اور گوشت حرام ہونے کا فتویٰ جاری ہو جائے تو اب تو یہ امت کے لیے حرج شدید واقع ہوگا. ہاں کنفرم معلوم ہو جائے کہ یہ وہی بکری ہے جو چوری ہوئی تھی اسی کا گوشت, تو پھر تو جائز نہیں ہوگا خریدنا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ پتہ چلے, جب کی بات ہے پتہ ہی نہیں ہے. روز لاکھوں بکرے کٹتے ہیں تو اس میں وہ چوری کا وہ ہے ہی ہے پتہ ہی نہیں ہے, یا جو ہم کو ملا وہ چوری والا یہ پتہ ہی نہیں ہے نا ہم کو. تو تقوی تو پھر تقوی ہو. تو اب یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈائریکٹ سود ہے وہ جائز ہو گیا. سیونگز اکاؤنٹ یہ حرام ہے کیونکہ یہ ہے سود, اس میں کنفرم سود ملتا ہے. آپ سود نہ لو تب بھی جائز نہیں ہے کہ سود تو آپ کا بن گیا, اب وہ دوسرا بینک والا اس کو استعمال کرے گا تو آپ بولو یہ بینک مس یوز کرے گا تو میں سود لے لوں اور میں مسجد کے استنجا خانے میں ڈال دوں گا بنوا لوں گا, یہ بھی جائز نہیں ہے. سود لینے کا گناہ تو ملے گا اب چاہے آپ کچھ بھی کریں. تو مسجد کے استنجا خانے سود سے بنوانا یہ بھی جائز نہیں ہے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کسی کے پاس اگر سود کی رقم ہے تو اب جان چھڑانے کی ایک ہی صورت ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے, یا تو یہ کہ جس سے سود لیا اس کو دے دے, بہتر تو یہی ہے, ورنہ یہ کہ اس کو جان چھڑانے کی یہ صورت ہے کسی فقیر شرعی کو اس کا مالک کر دے اور ثواب کی نیت نہیں کرے گا, بغیر نیت کے ثواب اس کو دے دے اور جان چھڑا لے. اور توبہ تو کرے گا کہ سود لیا کیوں. بعض لوگ سود لیتے اور ٹھاؤکے بنتے ہیں, شریف بنتے ہیں کہ ہم تو بھائی ہم اس کو کھاتے نہیں ہیں اور مسجد کے استنجا خانوں میں لگاتے ہیں. گناہگار تو اس میں پکا پکا ہی ہے کہ سود لیا اس نے پھر اس کو مس یوز کیا. استنجا خانے کے اندر تو کئی عبادتیں ہوتی ہیں, جی ہاں, جو سنت اور آداب آپ اندر ادا کریں گے ثواب کی نیت سے وہ عبادتیں ہی ہیں نا. نماز کے لیے آپ تیاری کرتے ہیں کہ پیشاب زور کا آیا ہوا ہے نماز پڑھیں گے اور شدت ہے پیشاب کی تو مکروہ تحریمی ہے, تو ایک گناہ کے فعل سے بچنے کے لیے استنجا خانے نے آپ کا کام دیا آپ کو اور اس میں سود لگا رہے. تو یہ سب علم کی کمی کی وجہ سے ہے اور یہ بہت مشہور ہے استنجا خانوں میں سود لگانا, تو اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ غلط ہے. باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ اس طرح اگر کسی نے سود حاصل کیا ہو اور وہ آپ نے جیسے فرمایا کہ بغیر ثواب کی نیت کے کسی فقیر شرعی کو وہ مالک بنا دے, تو کیا ایسے شخص کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ جو دیا اس نے اس پر تو ثواب کی نیت نہ کرے کہ میں یہ دے رہا ہوں اس پر ثواب ملے گا, کہ میں خیرات کر رہا ہوں, اپنا مال کب خیرات کر رہا ہے, یہ تو ہے سود کا. اب وہ کہ وہ عقد فاسد وغیرہ اپنی جگہ پر, لیکن یہ اس کا حکم حرام قطعی کا ہی ہے, سود کا قطعی حرام ہے, بالکل حرام, ٹھیک ہے نا. تو اب اس پر اس کو ثواب اس طرح مل سکتا ہے کہ اس نے شریعت کے حکم پر عمل کیا کہ یہ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے, میں نے لے تو لیا ہے, اب اس کو میں اس طرح چونکہ شریعت کا حکم ہے کہ اس کو فقیر کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دو, یہ دے دیا, تو اس کا یہ فعل جو ہے یہ اس کا کام, یہ کام کار ثواب ہے, جبکہ ثواب کی نیت سے اس نے یہ کام کیا, شریعت کے حکم پر عمل کیا, نہ کہ ثواب کی نیت سے دیا. یہ باریک فرق ذہن میں رکھنا ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اب دوسرا سوال یہ تھا کہ ڈیفرنس وغیرہ لیتے ہیں تو اس میں باقاعدہ وہ خرید و فروخت نہیں ہوتی, تو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ چلتا ہے, اس کا پھر ڈیفرنس لیتے ہیں, اس کی بھی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے, حرام ہے یہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا یہاں موجود اسلام بھائی ایک سوال عرض کریں گے, ہمارے پنجاب بھلوال سے بھی اسلام بھائی بارہ بارہ دن کے لیے آئے ہیں اور ساتھ ہی ابھی پرچی ملی ہے, پاک کاظمی کابینہ کہ کبیر والا شہر سے تقریباً 38 اسلام بھائی, جن میں 7 اسلام بھائی 30 دن کے لیے اور بقیہ اسلام بھائی جو ہیں وہ 12 دن کے لیے یہاں حاضر ہوئے. بابا جی آیا نوں ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کامران اتاری بات کر رہا ہوں. بابا بابا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرا تعلق جوڑیا بازار کے ججن مرچنٹ آئٹم سے ہے, میرا سوال یہ ہے کہ کمپنیاں جنرل آئٹم میں ڈسٹریبیوٹر علاقے کے حساب سے بناتی ہیں اور اس چیز کا پابند کرتی ہیں کہ وہ اسی علاقے میں مال دیں, مگر کمپنی والے ٹارگیٹ پورا کرنے کے لیے دوسرے علاقوں میں مال بیچتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ اور جو لوگ مال لیتے ہیں انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ارسال فرمار جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطلب یہ سوال کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں, کیا یہ صورت میں وکیل ہوتے ہیں یا وہ ان کے نوکر یا ملازم ہوتے ہیں, ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسی اصل میں ڈسٹریبیوٹر علاقے کے حساب سے بنایا جاتا ہے تو وہ اسی علاقے میں کام کرتا ہے, اب وہ کیا کرتا ہے ٹارگیٹ پورنا کرنے کے لیے سستا دوسرے علاقوں میں بیچ دیتے ہیں. یعنی اسے خرید کے آگے بیچتے ہیں یا اس کا وکیل ہوتا ہے؟ ڈسٹریبیوٹر تو خریدتا نہیں ہے, ڈسٹریبیوٹر تو ایک ٹارگیٹ پورا کرتا ہے, کمپنی کا مال وہ بیچتا ہے نا ہمیشہ. کمپنی کا ملازم ہوتا ہے, خریدتا ہے باپا وہ ایک, اس کا ایک یہ طے ہوتا ہے کہ اس نے ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ اس نے مطلب کہ اتنے ٹائم میں اتنا مال اس نے اس جو ہوتا ہے مینوفیکچرر ہوتا ہے اس کا اتنا مال اس نے بیچ دینا ہے اور اسی پر اس کی ڈیل ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر اس نے 2 کنٹینر سال بھر کے اس کے بیچ دینے ہیں تو مخصوص علاقے میں بیچنے, پھر یہ سوال میں یہ بھی ہے یہی ہوتا ہے نا؟ جی ہاں باپا ڈسٹریبیوٹر علاقے کے حساب سے ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک علاقے کا ہوتا ہے پھر دوسرے, اگر اس طرح وہ کیا کرتے ہیں دوسرے علاقوں میں اپنا ٹارگیٹ پورا کرنے کے لیے ایک شہر میں پھر دوسرے شہر میں بھیج دیتے ہیں. اس میں ایک شرط باپا دوسری ہوتی ہے سعید بھائی, کہ یہ ڈسٹریبیوٹر جو مال دینے والا ہوتا ہے مینوفیکچرر یا ہول سیلر جو بھی ہے, اس سے اس بات کی شرط ہوتی ہے, کنڈیشن ہوتی ہے, پتا نہیں یہاں ہے یا نہیں ہے, کہ اس علاقے میں آپ میرے سوا یہ مال آپ کسی اور کو نہیں دیں گے, اور وہ اس بات سے مطلب کمیٹڈ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ مال میں صرف آپ ہی کو دوں گا کسی اور کو نہیں دوں گا, کیونکہ کسی اور کو دے گا تو وہ اس کی اپنی سیل اور اس کا جو ٹارگیٹ ہے اس میں بھی شاید فرق پڑے گا, تو یہ مطلب باہمی رضامندی کے ساتھ یہ ساری ترکیب بنتی ہے. میں کیا کہتے ہیں کامران بھائی صحیح ہے؟ حضرت یہ ڈسٹریبیوٹر اصل میں علاقے کے حساب سے پابند ہوتا ہے, اب جتنے علاقے میں جتنی دکان ہے اسی کو مال بیچنا ہوتا ہے, مگر وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر دوسرے علاقے والوں یہاں آ جاتے مال بیچنے کے لیے, جیسے کسی کا مال نہیں بکا تو وہ جوڑیا بازار میں بیچنے کے لیے آیا تو اب وہ ڈسٹریبیوٹر جتنے کا دیتا ہے اس سے کم میں یہ مال بیچتے ہیں, اب مطلب لینے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس علاقے کا ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے اسی لیے سستا دے رہا ہے وہ اپنا ٹارگیٹ پورا کرنے کے لیے. تنقید کے بعد ہی اس کا جواب دیا جائے گا. اس میں اور بھی سوالات کامران بھائی کھڑے ہو رہے ہیں. جی جی میرا کامران بھائی آپ کو مشورہ یہ ہے, کامران بھائی اگر توجہ کریں آج امین لبے میرا آپ کو مشورہ یہ کامران بھائی, آپ اور اس طرح کے جو دوسرے کاروبار کرنے والے ہیں نا جنہوں نے ڈسٹریبیوٹر بنائے ہوئے ہیں یا اپنے ایجنٹس بنائے ہوئے ہیں سیلس مین بنائے ہوئے ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں, اگر کوئی آپ 2, 5, 6, 10 جتنے بھی آپ اسلامی بھائی ہیں اگر آپ مل کر کو دارالفتہ علیہ سنت میں کوئی ایک دن طے کر لیں, ہم ان کو بھی کہہ دیں, اور آپ پہلے سے ایک سوال بھجوا دیں تاکہ وہ اس کے متعلق معلومات حاصل کر لیں, اور پھر آپ چلے جائیں تو وہ اللہ کی رحمت سے آپ کو طریقہ کار سمجھا دیں گے کہ یہ طریقہ کار یوں نہیں یوں ہونا چاہیے, کیونکہ اس پہ کافی سوالات ہوں گے جو ابھی ہم براہ راست ٹرانسمیشن میں شاید وہ سارے سوالات نہ کر سکیں. انشاءاللہ ریٹرن میں دارالافتہ سے فتوا لے لیں گے انشاءاللہ جی. اس بارے میں جزاک اللہ خیر. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا الطاف اختاری ملاوی افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. آج تقریباً شام کے 6 بجے ہند میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. والدہ اختاریہ تھی اور الحمدللہ چھوٹے بھائی نے فون سے بتایا کہ کلمہ پڑھتے ہوئے والدہ رخصت ہوئی ہے. اور بابا آپ سے عرض ہے کہ مجھے بتائے کہ میں اپنی والدہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں جس سے ان کو فائدہ پہنچے, کہ میں ہند ابھی اسی وجہ سے نہیں جا سکتا. اور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ والدہ کی مقصد کے لیے دعا بھی کیجیے اور ہم سب کے لیے دعا کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کی مرحومہ والدہ کی بے حساب مغفرت. آمین آمین. اللہ بخشش فرمائے آپ کو, سب گھر والوں کو اللہ تعالی صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل ورحمت فرمائے. آمین. اس سال ثواب کے لیے کہ بہت ساری صورتیں, مثلاً آپ وقف مدینہ ہو جائیں, زندگی بھر دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں, جبکہ دوسروں کی حق تلفی نہ ہو, گھر والوں کی حق تلفی نہ ہو, یا 25 ماہ یا 12 ماہ دے دیں دعوت اسلامی کو, اور ثواب ہی ثواب انشاءاللہ ڈھیر اور ڈھیر ثواب ملے گا. اسی طرح اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو مسجد بنا دیں اس سال ثواب کے لیے. بابا یہ جس کا بھی عزیز اپنے عزیز کا اشار صاف کرنا چاہے وہ بھی ان مدنی پھولوں پر عمل کر سکتا ہے. انڈرسٹوڈ. تو یہ اس طرح کوئی بھی نیکی کا کام ہو اس کا اشار صاف ہو سکتا ہے. کھانا کھلائیں, کپڑے دیں کسی کو, غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں کپڑے, امیروں کو بھی دے سکتے ہیں. اشار ثواب کے لیے دینے میں حرج نہیں, مالدار کو بھی. اسی طرح فرض نمازوں کا بھی صالح ثواب ہو سکتا ہے, حج کا بھی صالح ثواب ہو سکتا ہے, عمرے کا ہو سکتا ہے, زکوٰۃ جو ادا کی اس کا بھی صالح ثواب کر سکتے ہیں, رمضان کے روزوں کا بھی صالح ثواب بھی ہو سکتا ہے. یہ عوام کو یوں ہوتا ہے کہ فرض کا نہیں, تو ایسا نہیں, فرض واجب نفل سب کا بھی صالح ثواب ہو سکتا ہے. یہ صالح ثواب کرتے ہیں اپنی امی کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی النبی صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میرا نام عبد المجید عطاری ہے. میرا تعلق جیٹھا بٹا شوگر میل کے علاقے سے ہے. کرانے کی پرچون کی دکان ہے. بابا جانی کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کچھ گھی وغیرہ کلو پیک میں مکمل نہیں ہوتے, اس کا وزن کلو سے کچھ کم ہوتا ہے, لیکن ہم دکاندار عام طور پر اس کو کلو کہہ کر ہی بیچتے ہیں, حالانکہ کچھ گرام اس کا وزن کم ہوتا ہے اور خالی پیکٹ کا وزن بھی اس میں شامل ہوتا ہے. آیا کہ اس طرح کلو کہہ کر اس کو بیچنا کیسا, کیا یہ جھوٹ میں شمارت رہیں, اور جو کم وزن ہے اس کی اجرت لینا کیسا ہے. دوسرا سوال بابا جانی کی بارگاہ میں یہ ہے کہ سیمٹ کے خالی تھیلوں کے کچھ لفافے بنائے جاتے ہیں جن کا بھی وزن ہوتا ہے کچھ, اب اس خالی لفافوں میں جب سودا ڈال کر ہم گاہکوں کو دیتے ہیں تو وہ خالی لفافے کا وزن بھی اس سودے میں ہی تلتا ہے, تو لفافہ کا وزن سودے کے ساتھ تولنا یہ کیسا ہے. چینی یا کوئی کسی قسم کا بھی سودا گاہ کو دیا جاتا ہے تو اس میں خالی اس لفافے کا وزن بھی ہوتا ہے, لیکن ہم دکاندار اس کو کلو دو کلو جتنا بھی وہ لیتا ہے وہ وزن دیتے ہیں, لیکن وہ خالی لفافے کا وزن بھی اسی میں شامل ہوتا ہے. بتایا کہ ایسا کرنا کیسا ہے. میرا نام عاشق حسین عطاری ہے, میں جیٹھا بٹھا شوگر مل خانپور کا رہائشی ہوں. میرا کریانہ ہول سیل کا کاروبار ہے. بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے, ہمارے پاس ایسی ایٹمیں آتی ہیں جن کے اوپر وزن کی مقدار لکھی ہوتی ہے مگر ان میں وزن کم ہوتا ہے یا پھر فیکٹری سے دکان پر آتے آتے وزن کم ہو جاتا ہے, جیسے کہ آٹا سوجی میدہ وغیرہ, کہ ان چیزوں کو پانی بھی لگا ہوتا ہے, ان میں نمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے, یا پھر کچھ چھن جاتا ہے تو پاؤ بھر وزن کم ہو جاتا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے چاول دالیں وہ بھی پڑے پڑے کچھ سوکھ جاتی ہیں, کم ہو جاتی ہیں, جیسے تقریباً کلو آدھا کلو. تو ان کے سیل کرنے کے بارے میں رہنمائی فرمائیں, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ملتے جلتے کچھ سوالات ہیں یہ دونوں. ان میں ایسا ہے کہ گھی والا گھی کا تو انہوں نے بتایا نا کہ وہ پہلے سے ہی کم ہوتا ہے اس میں, اور ہم کلو کہہ کر دیتے ہیں, تو یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ جھوٹ اور دھوکا ہوا. ان کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی یہ بھلے اس میں کلو لکھا ہوا ہے لیکن اس میں کچھ کم ہوتا ہے, یہ ہے پیکٹ. اب یہ چاہے ایک کلو ہو چاہے دس کلو ہو, یہ آپ کے سامنے اتنے کا ہے اور اس میں گھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ گاہک جب یہ دیکھ بھال کر لے گا تو اب گناہ نہیں ہوگا, لیکن ایک کلو کا بول کر آپ دیں گے تو گناہگار ہوں گے. دوسری طرف وہ جنہوں نے بتایا لفافے کا, انہوں نے پوچھا لفافے پر تو عرف ہے آج کل, ہے نا. تو جو جس طرح کے لفافے کا عرف ہے وزن کے ساتھ تولنے کا, وہ جائز ہے. اور اگر قصدن جان بوجھ کر لفافے ہی وزنی بنوائے تو گناہگار ہوگا. جو لفافے تولنے کا رواج ہے وہ لفافے جائز ہیں وزن کے ساتھ تول دینے میں. تیسرے وہ دالوں کا اور کم ہو جاتا ہے وزن, اور تو ان سب میں ایسا ہے کہ اول تو دو وزن ہونے چاہیے یا اپنے سامنے وزن ہونا چاہیے, جو بھی گاہک کے چاہے ہول سیلر ہے ریٹیلر ہے, کہ اس کے سامنے یا اس کے جو بھی نمائندہ ہے وہ گیا اور اس کے سامنے سب وزن ہوا اور اس نے دیکھا والا, تو اب دوبارہ وزن کرنے کی ضرورت نہیں, ورنہ دوبارہ وزن کرنا ہوگا. اس طرح گاہک کو بھی چاہیے کہ وہ جو وزن سے چیز لیتا ہے تو یا تو اپنے آنکھوں کے سامنے تلے یا اس کے نمائندے کے سامنے تلے, ہے نا, دیکھے اس کو کہ یہ اتنا وزن تولا اس نے, یا پھر یہ کہ خود اس کو دوبارہ وزن کرے, یہ ضروری ہے. اللہ بابا ایک مشورہ ذہن میں آ رہا ہے, عرض کرو. لبیک. جو سوال جیسا بھی یہ ہو رہے ہیں, دال تھوڑی جیسے عموماً ہم نے بھی دیکھتے دکانوں میں دالیں تھوڑی وہ زمین پہ گری ہوئی ہوتی ہیں, چاول کے دانے زمین پہ گرے ہوئے, تو کسی نہ کسی تھیلے سے نہ کسی نہ کسی بورے سے یہ ساری چیزیں گری ہوئی بعض اوقات ہوتی ہیں, اور یہ بکھرا ہوتا ہے غالباً, اس کی صاف صفائی اور یہ رکھنا بہت زیادہ اس میں بھی ان کے لیے حرج شدید محسوس ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک مسلسل اس طرح کے سوالات ہمیں آتے ہی رہتے ہیں کہ جناب اس میں یہ ایک کلو کا ہے تو اتنا بعض اوقات ہوتا ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ اس طرح کی جو بھی صورتحال بنتی ہے یہ کریانے والے یا اناج والے یہ جو بیچتے ہیں ریٹیلر یا ہول سیلر کو ایسی جامع عبارت بنتی ہو اور وہ مطلب اس کا اہتمام کریں اور یہ وقتاً فوقتاً یہ عبارت دکان پر آنے والے گاہکوں کو اور یہ ریٹیل یا ہول سیل والوں کو یہ عبارت پڑھاتے رہے, بھائی ذرا یہ دیکھ لیجئے, یہ ذرا دیکھ لیجئے. مثال کے طور پر جو مال بیچتے ہیں عموماً پرانا مال بیچتے ہیں یا ریجیکٹڈ مال بیچتے ہیں, یہ بعض اوقات اس طرح کی مطلب ان کے یہاں ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ ریجیکٹڈ مال ہوتا ہے, کٹا پٹا مال ہوتا ہے, تو وہ خریدنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں ہیں, کیونکہ دونوں طرف سے اس چیز کا معلوم ہونا یہ بھی ایک اہم ترین مسئلہ ہے. کیونکہ بابا کبھی ملازم ہے کبھی ملازم نہیں ہے, کبھی سیٹ ہے کبھی سیٹ نہیں ہے, ہر ایک کو بتانا ہر ایک کو سمجھانا یہ مشکل ترین ضرور ہے, نہ ہر ایک کو اس بات کی اتنی پرواہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کی گہرائی میں جائے, لیکن کیا اسی کو عبارت بنا کر لکھ لینے سے کسی طرح کے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. پاپا ایک اسلام بھائی یہاں سے سوال عرض کر رہے ہیں, یہ اس کا حل نکالے ہیں امین بھائی؟ ابھی اس کا جوابات ہوئے نہیں, یہ آخری جو جواب پاپا رہ گیا ہے جو صاحب نے فرمایا, اب وہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم آ گیا لگتا ہے. ہو گیا بابا, درست ہو گیا نا؟ جی بابا. اب یہ کہ اب اس میں کوئی عبارت کہاں سے لائے کہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں نا, بعض چیزیں گنتی سے بکتی ہیں, بعض چیزیں تول کر بکتی ہیں. مثال کے طور پر میرے ذہن میں جیسے بابا کچھ آتا ہے, ہمارے یہاں بکنے والا جو سامان ہے یعنی جو کلو سے, تو ہم چونکہ مارکیٹ سے خریدتے ہیں لہذا اس میں وزن کی کمی بیشی ممکن ہے, لہذا ہماری مطلب کہ کوئی بھی ایسے ہم لیتے نہیں ہے یا دیکھتے نہیں ہے, کیونکہ ہر ایک ایک تھیلا, جیسے کسی نے بابا ایک مزدہ خریدی یا کوئی ایسی مطلب کہ گاڑی خریدی اس میں 200-300 کلو مال ہے, بابا ایک ایک کر کے آدھا آدھا دو دو کلو کے وزن کو چیک نہیں بازو کا کیا جا سکتا. گوداموں میں ڈائریکٹ ڈائریکٹ ٹرکیں اترتی ہیں, اور ٹرکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب ٹرکیں جب بورے اترتے ہیں تو خود ٹرک کے اندر جو اس کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے اس کے اوپر کئی چاول کے دانے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کئی دالیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اب وہ کسی نہ کسی بورے سے تو مال نکلا ہی ہے نا, اگر اس کو بھی وزن کا زیادہ کلو دو کلو ہو سکتا ہے شاید اس کے چاول وغیرہ راستے میں گر گئے ہوں. وہ بعض اگر شرارتی بچے ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں اور وہ چھین لیتے ہیں, یہ سب بہت کچھ کرتے ہیں. ہمارے یہاں سب کچھ ہوتا ہے, باہر ملکوں میں آپ مارکیٹوں میں گئے ہوں گے ایک دانا بھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے دیکھا ہو. یار ہمارے یہاں تو ہے نا, ہمارے یہاں تو یہ اب ہمارے یہاں بابا بورے پیک کرنے کا نظام باہر جیسا نہیں ہے, لوڈنگ ان لوڈنگ کا نظام ہمارے یہاں باہر جیسا نہیں ہے, بچے کا تصور نہیں ہے کہ وہ نکال سکے کچھ. کوئی ہمارے یہاں تو فی الحال تو جو ہے وہ ہمارے علم ہے, آپ نے جوڑیا بازار کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور ظاہر ہے کہ اور بھی بہت ساری گلہ منڈیاں ملک بھر میں مختلف جگہوں پر پھیلی ہوئی ہیں, مگر یہ ہے بابا دال چاول گھی تیل ان تمام چیزوں میں یہ زیادہ تر مسائل ہیں. ہاں صابن شیمپو وغیرہ یہ جو کام کرتے ہیں, چائے کی پتی وغیرہ کے جو پیکٹ بیچتے ہیں, لیکن جنرلی طور پر دیکھا ہے تو کوئی بابا ایسی عبارت اگر بن جائے نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی بچت ہو جائے, ورنہ یہ جو چند ایک سن رہے ان میں سے جو عمل کریں گے اللہ توفیق دے عمل ہوگا, ادر وائز بعض اوقات عمل کا بھی جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے. یار اب کیا کر سکتے ہیں بھائی, جملہ یہ واضح طور پر یار کیا کریں گے, یار ماحول ایسا ہے یار, کاروبار یوں ہی ہوتا ہے یار. پر تو یہ غور کرنا پڑے گا, وہ غور کر کے صحیح کہہ رہے کیونکہ تھیلیاں جو ہے نا وہ کلو والی تھیلیاں آدھا کلو والی تھیلیاں, یہ پاپا جو تیل اور گھی والی بات ہو رہی ہے نا وہ یہ کلو والا جس کو بولتے ہیں اس میں شاید 900 گرام ہوتا ہے پاپا. اس کے اندر یہ عموماً جیسے گھی آتے ہیں یا تیل کے پیکٹ آتے ہیں تو یہ لیٹر وائز یہ پیکنگ ہوتی ہے اس کی, اور لوگ اس کو کلو کے حساب سے خریدتے ہیں, یعنی لفظ کلو کا بولتے ہیں. جیسے کہ ہمارے یہاں دودھ بیچا جاتا ہے تو عموماً اس کے لیے جو پیمانہ ہوتا ہے وہ لیٹر کے لیے بنا ہوا ہوتا ہے, لیکن ہم دودھ والے سے یہ کہتے ہیں ایک کلو دودھ دے دیں, تین پاؤ دودھ دے دیں, تو وہ بھی اسی حساب سے, یعنی ہم تعبیر اس کی غلط کر رہے ہیں. لینا مقدار اتنی ہی ہے جو اس نے برتن بنایا ہوا ہے, ایک کلو جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک لیٹر ہوتا ہے. تو اسی اب یہ تعبیر ہم غلط کر رہے ہیں لفظ کی, مراد ہماری وہ ایک کلو سے وہی ہوتا ہے وہ پیمانہ جو ایک لیٹر کا بنا ہوا ہے. اب وہ کلو ہے یوں ہماری زبان میں کلو ہے, اگرچہ وہ کلو نہ ہو کلو بول دیتے ہیں. اسی طرح وہ پیکٹ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں پیکٹ جو بنے ہوتے ہیں گھی کے یا تیل کے, تو وہ بھی عام طور پہ اس میں ملی لیٹر کا حساب کتاب ہوتا ہے. اور اسی طرح بعض دودھ کے پیکٹ آتے ہیں ان کو ہم ایک پاؤ یا آدھا کلو والا بولتے ہیں, لیکن وہ لیٹر اور ہاف لیٹر اور اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے. جی اس میں تو حرج نہیں ہے, حاجی صاحب کہہ رہے ہیں پاپا اس میں میں عرض کروں, جیسے مثال کی طرف 5 کلو آٹے کا وہ تھیلا ہے نا, اور 5 کلو آٹے کے تھیلے میں سے مثال کے طور پر 100 گرام آٹا ہی نکل گیا, اس نے تو بولا یار 5 کلو دے دو, تو حاجی صاحب نے جو مجھے جو سمجھ آیا کہ اس طرح کی عبارت آ جائے نا کہ یہ جو تھیلے 5 کلو کے رکھے ہیں اس میں 5 کلو ہونا ضروری نہیں, یہ ہم تھیلا آپ کو بیچ رہے ہیں, یہ جتنا بھی ہے یہ اس طرح کی کوئی عبارت جو ہے نا وہ ہو. پاپا یہ وہ کاروبار کیا پاپا, گاہک اگر تاجر باپ ہے تو گاہک باپ کا باپ ہوتا ہے, ایسی لینگویج ہوتی ہے ان لوگوں کی خدا کی پناہ. دھندا کرنا اس دور میں بہت بڑا چیٹر ہو سمجھو تو وہ تاجر بن سکتا ہے اس دور میں, بہت مشکل ہے تاجر بننا, اتنا ستاتے ہیں گاہک بھی کہ پوچھو میں. یہ میں نے ایک مبالغے کے ساتھ کہا, ہر تاجر چیٹر نہیں ہوتا, لیکن جو میں کہتا ہوں یہ بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں جو تاجر ہیں کہ اتنا گندا ہو گیا دھندا کہ جس کی انتہا نہیں. ہاں مطلب وہ بہر ہے بہت معاملہ بہت نازک ہے, یہ اس طرح مطلب کہ اس میں کم ہے تو بولا اچھا اچھا کتنا کم ہے, 50 گرام کم ہوگا, 250 گرام کم ہوگا تو 50 میں مجھے ترخا رہا ہے, پھر وہ یوں بولے گا اور ہنسے گا اور پھر گاہک چلا جائے گا تو آدھی جان لیتا جائے گا کہ میرا گاہک گیا, پکڑو پکڑو اس کو. وہ دوسرا بولے گا اس میں 100 گرام زیادہ ہے سمجھے میرے پیکٹ میں. اتنا جھوٹ ہے تجارت میں آج کل. گاہک کا جانا جیسے جان کا نکلنا ہے. ہاں بالکل, میں نے ہاتھی نکالی غلط کیا چپوری نکل جاتی ہے. تو اب اس صورت میں کیا عبارت اور کیسے ہو, میں نے وہی کیا کہ اگر یہ سچ بولتا رہے گا آہستہ آہستہ اس کا امیج بن جائے گا گاہکوں کے درمیان اور پھر اس کا کاروبار چمکے گا کہ یار یہ تاجر جو ہے نا یہ ریئل ہے, یہ ویپاری بہت اچھا ہے, جو بات ہے وہ صحیح صحیح بول دیتا ہے. ورنہ وہ ہر پیکٹ کے بارے میں وضاحتیں کیسے لکھے گا, لسٹیں پڑھے گا کون, پڑھنا کس کو آتا ہے, پڑھ کر سمجھنا کس کو آتا ہے, کلیجی اور جگر کا فرق کرنا جانتے نہیں ہے بےچارے تو کیا سمجھیں گے, یہ ذخیرہ اندوزی جیسے بولی تو یہ کیا سمجھیں گے, ایسے بہت سارے الفاظ ہیں کہ عوام کے گاہکوں کو سچکا نہیں پڑتا, لپے تلے الفاظ ہوتے ہیں بےچارے وہی سمجھتے ہیں. اب جیسے پہلے گاہک بولتے تھے اب کسٹمر بولتے ہیں, حالانکہ کسٹمر لفظ شاید نہیں ہے, کسٹمر کو کسٹمر بولتے ہیں, اور اب کسٹمر میں سمجھیں گے, گاہک بولیں گے تو شاید ہو سکتا ہے بات نہیں سمجھتے گی یہ کیا ہوتا ہے, کسٹمر بولیں گے تو ہم جیسا پرانا آدمی بولے گا یہ کیا ہوتا ہے. بابا آپ کا اپنا بھی تو تجربہ ہے اس حوالے سے کہ وہ بتا کر بیچنے کے حوالے سے. دیکھو نا ابھی بتانے کا جہاں تک تعلق ہے نا تو میرا تو میں کیا بولوں, عجیب و غریب میرا ذہن ہے. میں وہ کھوپرے کا تیل بیچتا تھا بڑی بوتل میں, تو اس کو وزن نہیں بولتا تھا, یہ بوتل اتنے کی ہے. اچھا تو خالص کھوپرے کا تیل, وہ بھی سری لنکا کا امپورٹڈ, تو اس پہ میں نے پڑھ لیا تھا ڈرم پہ کہ 1% اس میں وہ ایسنس ملایا ہوا ہے, تو یہ بھی مجھے وضاحت کرنی پڑتی تھی کہ یہ ویسے اس کو خالص تیل بولتے ہیں کھوپرے کا, لیکن اس میں لکھا ہوا کہ 1% اس میں ایسنس ملا ہوا ہے. اب یہ فارمولا جو ہے نا, اب میں میرا ایک اپنا ذرا ایک حلیہ بھی ہوتا ہے آدمی کا, پھر انداز گفتگو یا پھر اپنا انداز یا ایک لوگوں کے سامنے کردار ہوتا ہے ایک آدمی کا, تو وہ پھر الجھتا نہیں آدمی کہ یار یہ مولانا جھوٹ نہیں بولتا ہوگا, لیکن ہر ایک پر بھروسہ کرے اس طرح کی باتوں کا ضروری نہیں ہے, اور ہر ایک کو یہ سب بولنا آئے یہ بھی ضروری نہیں ہے. پھر ایک آئٹم ہو دو آئٹم ہو تو آدمی چلو بولے گا, ادھر 1000 آئٹم ہوتی ان کی دکانوں میں, کیا کریں. یہ وضاحت کر سکتے ہیں بابا, یعنی مارکیٹ کرنی چاہیے, مارکیٹ کا ٹرینڈ خالی ظاہر ہے, یہ اب جو مطلب صرف آنکھیں بند کر دینے سے جان نہیں چھوٹ جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ جو بھی کاروبار کر رہا ہے مارکیٹ میں بیٹھا ہوا, اس کو اپنی تمام کیونکہ اسے پرچیز کیا ہے, پرچیز کرنے والے کو سب پتا ہوتا ہے, اس کے بعد مطلب کہ وہ مفت کا مال نہیں پڑا ہوا, اسے پرچیز کیا اس کو سب پتا ہے کہ میری اس چیز میں کیا کیا آئٹم ہے اور کیا کیا آئٹم نہیں ہے. ظاہر تو وہ پرچیز کرنے والا سیل کرتے وقت جس طرح پرچیز کرتے وقت خریدتے وقت اس نے ساری ڈیٹیل لی اور ہر طرح سے اسے مطلب کہ اس کی تے میں گیا, تو اس طرح بیچتے وقت بھی وہ ڈیٹیل لے دے اور اس کی ٹیم میں جائے, کر تو سکتا ہے بابا. حلال روزی کمانی ہے تو کرنا تو پڑے گا, یہاں کی تکلیف اٹھا لے یا آخرت کی تکلیف پر ہاتھ رکھے, تو آخرت کی تکلیف پر ہاتھ رکھنا یہ تو ظاہر ہے کہ کسی طرح بھی عقل مندی نہیں ہے, یہاں کی تکلیف بھی پھول ہے. اگر کوئی شریعت پر عمل کرے گا نا اس کو وہ سکون قلب نصیب ہوگا جو ارب خرب پتی کو نہیں ہوگا, جو اس چھوٹی سی دکان والے کو سکون قلب حاصل ہوگا کہ یار میں جان بوجھ کر حرام نہیں کھا رہا, میں پورا اپنا یعنی کہ دامن بچا کر چل رہا ہوں حرام سے, کہ یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ایسا ہو یہ ضروری نہیں ہے, آج کل آپ حالات جانتے ہیں. یہ بھائی میں نے ملاوٹ نہیں کی, جیسے کہ عطر بھی بیچتا تھا میں, تو میں بولتا تھا کہ دیکھو عطر آج کل تو بندہ ہی خالص نہیں ملتا, تو وہ عطر کہاں سے خالص ملے گا, کیمیکل اور یہ ہوتے ہیں. میں نے خود ملاوٹ نہیں کی, جو کچھ سونا ہے دھول ہے یہ ہے. اب اتنا سا اتنی ساری باتیں کرے گا تو وہ کان پکڑ کے نکال لیں گے. پاپا یہ خریدار جو ہے نا, وہ آپ نے جو کہا نا کہ انسان کا اپنا کردار ہو, یعنی مارکیٹ میں رہنے کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہے, جب بات آپ سودے کی کرتے ہیں اور سامنے والے کو آپ کے جیسے کردار ہونا بہت ضروری, یہ بات آپ کی بہت بنیادی ہے. ظاہر ہے دو دو ٹکڑے گالیاں نکالتا ہو, بات بات قسمیں کھاتا ہو, پھر اب یہ شرافتیں کرے کہ ایک ایک پرسنٹ یا ڈیڑھ پرسنٹ ایسنس ملا ہوا ہے, تو وہ جو مطلب وہ اس کی بات پر وہ مذاق اڑائے گا نا. لیکن جب کردار سامنے ہوتا ہے نا تو یہ مطلب کہ بات سامنے ہے, بالکل میں جانتا ہوں کہ جب آپ اس کا مسئلہ سمجھائے نا تو وہ تسلی کے ساتھ سپر مذہب, یعنی میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے, مسئلہ سمجھایا, اب مسئلہ سمجھ گیا, اب مسئلہ سمجھنے کے بعد اگلا بولتا کیا ہے, یار عمران بھائی یہ بتاؤ کرنا کیسے, آپ بولو یوں کرنا ہے نا, اب یوں کر دو, آپ بولو صحیح کیسے ہو جائے گا, میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ مطلب کہ اگر کردار مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی کو اگر یہ ہونا تو اس کو مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بتا دے بھائی یہ بھول سے میں بھی بچنا چاہتا ہوں, آپ کو بچانا چاہتا ہوں, تو بہت زیادہ اس کو بھی مزہ آئے گا, اس کو بھی سکون ملے گا. اور میرا اپنا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں تاجروں کو کہ جب آپ اس طرح ایمانداری سے مال بیچو گے نا تو آپ دیکھ لیجئے گا جو آپ سے خریدے گا نا اس کو بھی آپ سے کی ہوئی تجارت میں نفع نظر آتا ہے, اور وہ آئے گا کہ یار اس سے جب بھی مال لیتا ہوں نا یار میرے کو نفع ہوتا ہے, اس سے جب بھی مال لیتا ہوں مجھے برکت ہوتی ہے, قدرتی طور پر وہ چیز بھی عموماً بابرکت ہو جائے گی, بابرکت ہو جاتی ہے اگلے کو. تو اگلا ایک روپیہ مارکیٹ کو چھوڑ کر آپ سے خریدے گا کیونکہ آپ کا مال لینے میں اس کو سکون بھی ملتا ہے, تسلی بھی ہوتی ہے, آگے بھی وہ تسلی کے ساتھ بیچ دیتا ہے اور اس کو دو پیسے بچتے بھی ہیں. تو سکون سے کام کرنے کے لیے ایمانداری کو مطلب ہم سامنے رکھیں, اور جس طرح ایک ملازم کو آپ کہتے ہو نا کیا میرے سے پوچھ کر کرنا, دیکھ جو بھی کہا میرے سے پوچھ کر کرنا, تو آپ یوں سمجھے کہ آپ سیٹ ہو کر بھی دکان کے ملازم بن جائیں اور علماء کو آپ اپنا سیٹ بنا لیں. سبحان اللہ, کاش یہ سارے مل کر یا اپنے اپنے طور پر دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں, اپنا کاروبار اسکین کروا لیں, کاش انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ناممکن نہیں ہے حلال روزی کمانا, ناممکن نہیں. اب آپ کو بکھے چاہیے اور سونے کے بسکوٹ اور اینٹیں بنانی ہے تو پھر یہ قبر میں آئیں گی نہیں, ساتھ کام نہیں آئیں گی, آگ بن کر آ جائیں تو کہہ نہیں سکتے باقی کام نہیں آئیں گے. اب سلو ارننگ پسند نہیں ہے لوگوں کو, ایزی آمدنی چاہیے, اور ایک سودے میں مطلب یوں سمجھو کہ اب لمبا چوڑا جھٹکا لگ جانا چاہیے یار, کوئی ایک آدھ کار کے پیسے تو آ ہی جانے چاہیے اپنے پاس, اور ایک آدھ دن میں مطلب مہینے کا خرچہ نکال آنا چاہیے. چھوٹی موٹی سچن چلتی نہیں ہے, ہلکی چلتی نہیں, ہلکی چلتی نہیں ہے بالکل. وہ جیسے یہ مارکیٹ میں جب نئے لوگ جاتے ہیں نا تو بڑے سیٹ کو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یار یہ جو 25-30 سال میں جا کر جو سیٹ بنا ہے نا, یہ 5 دن والا کہتا ہے کہ میں 25 دن میں وہاں تک پہنچ جاؤں, اور وہ اس تک پہنچنے میں یہ کرتا بھی رونگ نمبر. سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, بے شک بے شک اللہ سے ڈرنا چاہیے, اپنی قبر و آخرت کی فکر کرنی چاہیے, اور صرف حلال روزی کمانی چاہیے, حرام کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے. نہیں, آپ کے ماحول میں آنے سے, ہفتہ وار اجتماع میں آنے سے, مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے, اور جو مدنی کام ہے اس میں شمولیت اختیار کرنے سے, چاہے آپ مارکیٹ میں ہوں یا جہاں بھی ہوں, آپ کو میں بتاؤں کہ خود آپ کو, آپ کی ذات کو اور آپ کے کاروبار کو آپ کو اس میں فائدہ نظر نہ ہے تو آپ کہیے گا الحمدللہ. اب ماحول سے وابستہ ہو جائے. آپ نے ایک اسلام بھائی کا مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنے ماحول سے کچھ, حالانکہ بےچارے اتنے وہ بھی نہیں ہے, نہ امامہ باندھتے ہیں نہ داڑھی رکھی ہے, لیکن یہ کہ وہ تھوڑا بہت ماحول سے ٹچ ہوئے ہیں اور آپ کی باتیں سنی, تو انہوں نے وہ کوئی 2-3 کروڑ روپے ان کو غالبا نفع ہو رہا ہے نا, وہ کارو وہ سودا اس نے, اس میں کوئی وہی رونگ نمبر لگ رہا تھا, وہ سودا نہیں کیا اس نے, 2-3 کروڑ روپے کو لات مار دی اس نے, کہا نفع کہ وہ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے بیان, اس وقت مدنی چینل پہ یہ براہ راست سن رہے تھے اور اس وقت ان کو فون آ رہا تھا, تو اس وقت اتفاق سے موضوع بھی وہی چل رہا تھا, تو ان کو سامنے سے تقریباً 2.5-3 کروڑ کا نفع ہو رہا تھا اور وہی موضوع چل رہا تھا, اور انہوں نے فوراً منع کر دیا, بولا نہیں یار یہ صحیح نہیں ہے میں نہیں کرتا ہوں, اسی وقت انہوں نے کینسل کر دیا. 2.5-3 کروڑ کو اس نے فلائنگ کک ماری, نالے میں پھینک دیا, نہیں چاہیے مجھے. ایسے بنو یار. یہ نگرانی شروع کے بعد جو اتوار کو سلسلے ہوتے ہیں, اتوار کو ان کی چھٹی بھی ہوتی, مطلب ایک تعداد کی دکانیں بند ہوتی ہیں, تو یہ اس سلسلے میں شرکت, ہاں یہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ زہر کے بعد عموماً اتوار کو بیانات ہوتے ہیں, نگران شورا کے بہت انقلابی بیانات ہوتے ہیں, اس کو ضرور سننا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا پاک سیرانی کابینات کے حوالے سے اسلم رکن شورا کا میسج آیا ہے, کم و بیش 130 اسلامی بھائی 12 دن کے مدنی قافلے میں فیضان مدینہ باپا کی بارگاہ میں یکم محرم الحرام سے حاضر ہیں. سبحان اللہ. فیضان سنت صفا 176 پر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور جو یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں, وہ اسلام بھائی جو 12 دن کے لیے یہاں آئے ہیں, 6 دن کے لیے آئے ہیں, 3 دن کے لیے آئے ہیں, ان کے لیے خوشخبری, مدنی قافلے کے مسافرین جو ذی قعدہ ذی الحج اور شوال مکرم میں جنہوں نے قافلوں میں سفر کیا ہے, یہ یہاں موجود ہوئے ہیں اور یہ 3 دن سے یہاں پر ہیں, ابھی تک امیر علیہ سنت سے ملاقات نہیں ہوئی, صلاۃ السلام کے بعد ٹوکن بنیں گے اور انشاءاللہ عز و جل وہ امیر علیہ سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کر سکیں گے. اور وہ اسلام بھائی جو کل روزہ رکھنا چاہتا ہے, یہ بیٹھ جائیں اور ہمیں اظہار کر دیں کہ کل روزہ رکھنے والے کتنے, تاکہ ان کے لیے سحری کا انتظام کیا جائے. تمام اسلام بھائی تشریف رکھیں اور ہاتھ اٹھائیں جو کل روزہ رکھنا چاہتے ہیں. باپا آج بھی الحمدللہ کافی اسلام بھائی ہیں, کل تو ویسے بھی جمعہ ہے اور ان میں سے اکثر نے آج جمعرات کو بھی روزہ رکھا ہے, یہ آج سحری کی سعادت حاصل کریں گے. اچھا مشورہ یہ کہ جب میں کتاب لوں نا دعا پڑھانے کے لیے, اس کو اعلان کر دیا کریں. یہ بےچارے دعا کے بعد یہ سمجھتے ہیں, پھر ادھر سے اوپر سے اٹھا تو بالکل سگنل بھرپور ہوتا تھا, الٹا شروع ہو جاتے. تو میرا خیال ہے یہ بیٹھے رہے نا, اس دوران ہو جائے تو مدینہ مدینہ اعلان انشاءاللہ تو سن سکیں. یہ تو یہ اسلام بھائی یہاں جو صحن میں جامعۃ المدینہ کی عمارت ہے اس کے نیچے ہی آرام کریں گے. 3:30 بجے ان کو نماز تہجد کے لیے اٹھایا جائے گا, باجماعت انشاءاللہ عز و جل نماز تہجد ادا کی جائے گی, اور کم و بیش 4 بجے ملاقات اور پھر سحری کا سلسلہ ہوگا, اور اس کے بعد بھی فجر کی اذان تک امیر اہل سنت سے مدنی پھولوں کا گلدستہ ہم حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو تربیت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. تو وہ اسلام بھائی جنہوں نے ملاقات نہیں کی اور ٹوکن بھی نہیں بنائے, وہ ابھی صلاۃ السلام کے بعد یہاں تربیت گاہ سے ٹوکن حاصل کر لیں. ہمارے تاجر اسلامی بھائی دو اناج مارکیٹ سے تشریف لائے ہیں, ان کے لیے بھی خوشخبری ہے, ابھی انشاءاللہ عزوجل صلاۃ السلام کے بعد یہ اسلامی بھائی رمضان حال میں نگران شورا سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی تربیت گاہ پر ہی کیا ٹوکن دیے جاتے ہیں؟ باپا باہر صحن میں ہی یہیں لائنیں لگ جاتی ہیں قریبی. یہ شور تو مسجد میں جاتا ہوگا, فنائی مسجد میں ہوتے ہیں باپا. فنائی مسجد میں, مسجد کے اندر شور ہوتا ہوگا. فنائی مسجد میں شور کی اجازت تھوڑی ہے, پہلے بھی طے ہوا تھا کہ دور لے جانا ہے ان کو خارج مسجد میں. یہ طے ہوا تھا, شروع بھی ہوا تھا, پھر آج شک پڑ رہا آپ نے کہا تربیت گاہ سے لے لیں, یہ تو اللہ بلّہ کرتے ہوں گے. بابا اس میں اسلام بھائی میں نے بھی دیکھا ہے اور ابھی تصدیق بھی کرائی ہے کہ ایک دم سے جمع ہو کر وہ شور شرابہ نہیں ہونے دیتے, اسلام بھائی ترکیب بنا کر کتار بنوا لیتے ہیں. ہاں چپ کرو چپ کرو کہہ کر وہ شو کو روک دیتے ہوں گے. جی نہ کرو پچو خارج مسجد بحال کرو ثواب دے بندے گناہ نہ میرے نوے بانگے کی ترکیب بنائے ہوئے بنی ہوئی بدہ ممکن ہے. اللہ کا گھر عبادت کے لیے شور شرابے کے لیے نہیں ہے. حدیث شریف میں کہ مسجد کو اونچی آوازوں سے بچاؤ. لبیک یا سید یا رسول اللہ آپ کا حکم سراخوں پر ہم مسجد کو شور و شرابے سے بچائیں گے. آپ سلام کر دیجئے ہمارا سلام کے بعد دعائے مدینہ حال میں جو جامعہ کی عمارت میں دعائے مدینہ حال ہے میزنائن فلور پہ. یہ خارج مسجد, یہ خارج مسجد ہے انشاءاللہ عزوجل وہیں پر ٹوکن بھی بنیں گے اور وہیں سے تربیت گاہ کے اسلام بھائی وہاں دستخط بھی کریں گے. تو صلاۃ السلام کے بعد جو اسلام میں ٹوکن بنانا چاہتے ہیں وہ اوپر دعائے مدینہ حال میں تشریف لے چلیں. جزاک اللہ. آمین. یا رسول اللہ نگاہ کرم شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلی زینت عرش اللہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلی زینت عرش معلی صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام